Het NOS-journaal. Ajax legt zich neer bij het besluit van de KNVB dat de gestaakte klassieker tegen Feyenoord morgenmiddag zonder publiek wordt uitgespeeld. De club dreigde naar de rechter te stappen omdat morgen al een wedstrijd tegen Volendam gepland stond. Maar Ajax zegt nu van juridische stappen af te zien in het belang van de Eredivisie. Door de explosie van een brandstofreservoir bij een tankstation in de Armeense enclave Nagorno-Karabakh zijn tenminste 20 mensen om het leven gekomen. En er zijn ruim 290 gewonden. De verwachting is dat het dodental verder oploopt, omdat er nog tientallen mensen in levensgevaar zijn. Vrijwilligers die bij de Tweede Kamerverkiezingen gaan helpen bij het tellen van de stemmen hoeven niet tot diep in de nacht te blijven als er iets niet lijkt te kloppen. Als er een hertelling nodig is, kan die telling wachten tot de volgende dag, laat het ministerie van Binnenlandse Zaken weten. En de luchthaven Gatwick bij Londen schrapt deze week 164 vluchten, onder meer vanwege een corona-uitbraak bij de luchtverkeersleiding. Een derde van de medewerkers van de verkeerstoren zit ziek thuis. EasyJet en British Airways vliegen dagelijks meerdere keren vanaf Schiphol op Londen Gatwick. Of die vluchten nu worden geschrapt is nog onbekend. Het weer: in het westen veel bewolking, in het oosten meer zon. Het blijft droog vandaag bij 20 tot lokaal 24 graden. Vanavond opklaringen en morgen begint het zonnig, maar later volgt er meer bewolking. ANWB Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is nog wat extra vertraging bij Zoeterwoude-dorp door een ongeluk. Het oponthoud is daar zo'n 10 minuten. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A10, de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag, voorknopend de Nieuwe Meer, daar 20 minuten vertraging en 9 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. En op de N11 Leiden richting Bodegraven, daar gebeurde een ongeluk bij Alphen aan de Rijn West. Er staat nu 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 26 september en vandaag... De Spraakmakers. Jean-Marc van Tol is de tekenaar van Fokke en Sukke. Zijn gesnavelde geesteskinderen staan nog dagelijks in de top 5 van meest gelezen artikelen van NRC. En toch ziet hij de toekomst voor de cartoonist somber in. In het Mediaforum... De publieke omroep moet op de schop, adviseert een commissie van wijzen... met een onafhankelijke scheidsrechter en minder omroepen. Maar hoe dat nou precies de oplossing is en voor wat? En verder... De afspraak is helder. In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. We lijken op koers te liggen, maar er zijn belangrijke keuzes nodig om het doel ook echt te gaan halen. En de komende kabinetsperiode is daarin cruciaal. We gaan het daar straks uitgebreider over hebben. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. Die richt zich op het zorgsysteem. De zorgpremie stijgt te hard. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het lijkt alsof op een ravijn afkoersen. Iedereen zit achter het stuur, maar niemand wil een zwiep aan het stuur geven om het anders te gaan doen. Bij DSW gaat de premie met €11,50 per maand omhoog. De basisverzekering bij DSW gaat €149 per maand kosten. Het is de grootste stijging van de zorgpremie sinds de introductie van de zorgverzekeringswet in 2006. Voor veel mensen is de premie en het eigen risico al lastig te betalen. En dus is er reden tot zorg. En als we nu niets doen, dan blijft die premie maar stijgen. En blijft die premie maar stijgen. En dan zit ik over een paar jaar te vertellen dat die premie misschien wel naar €200 per maand gaat. Ook je jeugdsentiment met de muziek van Medisch Centrum West... die eronder is gezet, wat ook over het algemeen redelijk dramatisch was qua afloop. Dus ik weet niet of dat iets zegt over waar we naartoe gaan met de zorg. Een duidelijke waarschuwing hoorden we ook van DSW-directeur Aad de Groot. Die zorgkosten reizen de pan uit. En dat is ook een beetje de vraag van gaat het te hard? Of zegt hij, ja, het is inherent aan een goed zorgsysteem wat we hebben. We gaan het daar het komende half uur over hebben. Jean-Marc van Tol, allereerst welkom. Onze Leuk. Spraakmaker van vanochtend. Jij hebt vanochtend ook al een vergadering. Net als wij gaan vergaderen over wat doen we met Standpunt en Mediaforum. Heb jij met Bastiaan Gelijns en John Reed alweer de grap van de dag bedacht? Ja, toen kwam het onderwerp van de zorgverzekering ook langs. Ja. Toen zeiden we, ja, nee, daar kunnen we geen grap mee maken. Dus het wordt al een beetje ingewikkeld altijd. Okay. Maar is dat omdat het zo complex in elkaar zit? Of zeg je, het is gewoon echt niet meer grappig waar we staan met dat hele zorgsysteem? Nou, nee, eigenlijk kijken we 's ochtends altijd naar welk onderwerp het meest geschikt is voor een Fokke en Sukke. En dat doen we terwijl John naar de rechtbank rijdt, van 8:30 tot 9:15 ongeveer. Mm-hmm. En ja, als de zorgverzekering een onderwerp is, maar bijvoorbeeld ook het nieuwe omroepbestel, dan kies je toch liever voor een iets sexier onderwerp, denk ik. En dat is de publieke omroep? Nee, het is uiteindelijk is dat niet geworden, geloof ik. Maar toen werd ik gebeld door de redacteur, dus ik moest ophangen. Dus ik krijg straks de grap van mijn maten toegemaild. Nee, op zich leuk dat de publieke omroep in één keer sexy aan het worden is. Dat zou ook mooi zijn natuurlijk. Maar daar kan je op zich goede grappen over maken. Tuurlijk, ja. Maar wat het wel geworden is, dat... Nee, dat weet ik nog niet. Want ik ben de tekenaar, maar ook een van de drie mannen die het verzint. Maar we verzinnen het dus tijdens zo'n autorit. En Bastiaan is onze notulist en die stuurt mij dan straks de teksten toe. Oh, oké. Okay. En dan hoop ik dat ik het nog voor de deadline kan opsturen naar NRC Handelsblad. Okay. Maar geen zorgpremie dus, dat weten we wel. Jaap van Zessen, ook hier alvast voor het Mediaforum, digitaal analist en adviseur. Is het iets, het is een te flauwe woordspeling eigenlijk, dat je zorgen baart, maar ik bedoel hem serieus. Ja. Nou, want ik ben dus iemand die altijd in de kerstvakanties ik stap elk jaar over van zorgverzekeraar. Echt waar? Ja. Jij maakt echt die vergelijkingen en dan kijk je waar ben ik het best uit. Nou, dat is een van die dingen. Het gaat online heel makkelijk. Dus voor mij is het 5 minuten werk en ik ben overgestapt. En dan denk ik ook wel, voor mijn oma van 86, dan is dat weer niet zo. Dus ik pak mijn eerste winst, omdat ik een beetje digitaal ben, daar al mee. Mm-hmm. En de tweede is, ik zet dat eigen risico altijd zo hoog mogelijk. Daarmee bespaar ik ook gewoon 100 euro per jaar. Als je niet te veel zorgkosten hebt. Als je het op de plank als je hebt wel liggen, aan de beurt bent. Nou, dan moet je weten, ik heb het op de plank liggen. Dus daarmee haal ik 2 keer voordeel, want ik heb die 850 eventueel wel liggen als het nodig is. Ja. Dus ik pak het mee omdat ik online handig ben, wat ik al best wel gek vind. En omdat ik het eigen risico aan kan. Ja, dat wordt in dit soort vergelijkingen ook wel eens een beetje vergeten. Maar Jaap, hoe kan je dat dan vergelijken? Want al die elementen zijn apart van elkaar. Je kunt helemaal niet goed vergelijken. Ja, er zijn wel sites waar je heel makkelijk kan zeggen, wat heb je nodig en welke zorg? En dan krijg je als je veel fysiotherapie gebruikt, welke zorgverzekeraar dan het meest op vergoed? Het is wel heel makkelijk gemaakt. Dus voor mij hoort het er een beetje bij in de kerstvakantie, die 5 minuten. Ja. Ik stap elke keer over. Maar dan nog, je bespaart wat, maar het blijft duur. Het blijft duurder worden. Toch? Natuurlijk. Ook voor mij wordt het net zo ook tientje duurder of 11 euro duurder, zeker. Dus dat is... Dat blijft. Ja. We gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden en ook welk gevoel ze hadden vanochtend toen ze het hoorden. Ansel Tolen om te beginnen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Was het vanochtend met een kater wakker worden of dacht u net als Jaap, dat wordt even goed vergelijken eind van het jaar om te zien wat ik ga doen? Ja, het grappige is dat ik vergelijk nooit, want bij ons zijn er forse zorgkosten altijd. Mm-hmm. Dus ik kijk wel, maar ik blijf bij dezelfde ziektekostenverzekeraar. Kater wakker worden ook niet, maar wel dat ik dacht, jeetje, dit is echt vorst. Zeker als DSW die hoogpremie opgeeft. En ik vind het terecht dat de zorgkosten, als die stijgen, dat mijn premie omhoog gaat. Maar ik maak me veel meer zorgen over het feit dat er zaken gedeclareerd worden die wel degelijk geld kosten of aangeboden worden. En dat dat dus over het collectief gaat. En wat bedoelt u dan? Nou, ik ben net 60. Ik heb al 2 jaar achter elkaar aangeboden gekregen van mijn apotheek dat ik mijn medicijnen ook in een rolletje kan krijgen. Waarop ik zei van sorry, maar dat kost toch gewoon geld? Nee, dat kost u helemaal niks. Als er het risico maar op is. Ja. En toen ben ik door gaan vragen. En natuurlijk kost het geld, maar het wordt afgewendeld op het collectief. En dus het is misschien een hele gekke vraag, maar ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik heel weinig medicijnen heb gebruikt. Maar wanneer wordt het een medicijnrolletje? Nou, dat geldt. Ik riep al in eerste instantie van, ik ben toch niet bejaard? Want mijn moeder krijgt het ook. Dus heel vaak doe je dat dus bij oudere mensen die dan niet meer het kunnen verdelen zelf over de dag. Oh, dus dan stoppen ze het in een rol met van die, maken ze zakjes eigenlijk van. Ja, ja, ja. Net als een boterhamzakjesrol. Alleen dan zitten je medicijnen erin. En dat het al gedoseerd is eigenlijk. Precies, maar het is dus gewoon een verdienmodel. Dus ik heb in jaar 1 gezegd, sorry, maar dat wil ik niet. Ik kan het prima zelf. En dit jaar boden ze het weer aan. En dat zijn eigenlijk dingen waarvan u denkt dat zal misschien niet het enorme grote verschil maken. Maar als je allemaal dat soort aspecten hebt, dan moet je eigenlijk goed kijken van hebben we dit wel nodig en moeten we dit willen. En ik heb er nog een keer gebeld worden door een zorginstelling, particuliere zorginstelling, waar ik geweest was voor een advies. En een half jaar later kreeg ik de vraag of ik mijn BSN even door wilde geven. Want dan konden ze de training declareren bij de ziektekostenverzekeraar. Ik had de training niet gevolgd. BSN hebben ze ook niet gekregen. Dan denk ik echt van zoek het uit. Ja, wat wordt er allemaal aangeboden? Ja, en verzelfstandiging naar particuliere instellingen. Oogarts, cardioloog van mijn echtgenoot. Allemaal buiten het ziekenhuis. Is het goedkoper? Kan, weet het niet. Mm-hmm. De rekening van de dierenarts die krijg ik tot op het bot gespecificeerd. En dan betaal ik veel. En dan denk ik, maar klopt wel. Ja. En van het ziekenhuis of van mijn eigen zorg. Ik kan de rekeningen nakijken bij de verzekering. Dan denk ik, moet het kloppen? Nou, misschien wel. Maar ik heb vaak ook het idee dat er onterecht dingen gerekend worden. Ziekenhuisopnames, idem dito. Je moet een dag van tevoren komen. Je moet de volgende dag, ga je om 10 uur weg, heb je feitelijke zorg 30 uur en dan rekenen we 72. Ja, dus u geeft heel veel voorbeelden waarvan u zelf ook het gevoel hebt van, ja, maken we het ook niet erg duur door de manieren en door de mogelijkheden die er zijn. Onder meer ook voor zorgverzekeraars. Ik ga het straks ook aan een gezondheidseconoom voorleggen. Dank u wel, mevrouw Tolen. Angela Tolen was dat. Evard Kemperman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u? Stijgt die te hard, de zorgpremie? Hij stijgt wel hard inderdaad. Maar om maar een lans te breken, daar krijgen we in feite wel steeds betere zorg voor terug. En met minder dan de beste zorg nemen we ook eigenlijk geen genoegen meer. Er is niemand die zegt van, nou, doe mij dat medicijn van vorig jaar maar, want het is al duur genoeg, weet je wel. En terecht, dat mag ook. Maar ja goed, daar hangt wel een prijskaartje aan. Mm-hmm. En dat prijskaartje dat wordt deels opgebracht door met de premie. En het eigen risico natuurlijk. En ja, voor heel veel mensen is dat inderdaad gewoon een hele zak, dat geld. Dat zal ik helemaal niet bagatelliseren. Maar de rest wordt gewoon uit de belastingmiddelen betaald. Want het dekt niet. Dus linksom of rechtsom betalen we er wel voor. En het is wel de zorg die we verwachten en die we willen. Maar eigenlijk geeft u ook aan, wij zijn best wel veel eisend ook. Dus wij zouden het ook niet meer accepteren als er wordt gezegd van, goh, het wordt gewoon te duur, deze behandeling krijgt u niet. Of dit gaan we niet voorschrijven. Nou ja, in feite wel, ja. Maar vergeet niet dat het ook een systeem is dat je koopt je gewoon in. Je bent gewoon afgedekt. Ja, dat is een verzekering natuurlijk. Maar als je een open hart operatie nodig hebt, of een medicijn dat een ton per jaar kost, bij wijze van spreken, goed, dat is ook weer een andere discussie, maar dat wordt gewoon betaald. Mm-hmm. En dat vergeten we nog wel eens. Als echt nood aan de man is, ben je maar wat blij dat je in dit systeem zit, ja, en dat het gewoon allemaal betaald wordt voor je, in plaats van dat je het niet kunt betalen of je huis kwijt bent of iets anders. Ja, want dat is het moeilijke. Als je soms een heel duur medicijn hebt, waar we dan maatschappelijk gezien van kunnen zeggen van, ja, moeten we dat überhaupt wel willen? Maar ja, jij zal dan net diegene zijn die dat medicijn nodig heeft. Dan ben je heel blij als het er wel is. Juist, en die rekening krijg je niet te zien. Ja, ja. Is het wat u betreft, want je ziet wel, dat horen we ook berichten over, dat er steeds meer zorgmijders komen. Heeft u dan aan, dat is wel een zorg? Zegt u, ja, eigenlijk is het systeem als geheel toch nog steeds wel heel erg goed, als je het vergelijkt internationaal gezien ook. Ja, het probleem is een beetje, wat is het alternatief? Ik bedoel, vroeger het ziekenfonds en particulier verzekerd. Ja, dat was ook niet je van het. Want degene die particulier verzekerd waren, mm-hmm, die betaalden een veelvoud van wat ze nu betalen. En het ziekenfonds, nou ja goed, dat was ook een eenheidsworst. Ik heb ook daarin niet de oplossing wat dat betreft. Nee. Ja, en zorg mij, dus als ze in het ziekenhuis komen, gaat er geen arts zijn die zeggen van, ja, we gaan ze niet behandelen. Nee. Maar zou u zelf, want u kunt het wel opbrengen? Ja, ik ben via mijn werk verzekerd, gelukkig. En zou u het zelf voor de groep die het niet kan opbrengen, zou u dan bereid zijn om mee te betalen? Ja, tot op zekere hoogte natuurlijk. En wat is zekere hoogte dan? Dat hangt er dan weer een beetje vanaf. Wat zegt u? Wat is dan tot op zekere hoogte? Nou ja, als iemand willens en wetens gewoon niet betaalt. Ja, uiteindelijk je kan niet tegen iemand zeggen van, je krijgt geen zorg, punt. Dus nee, dan gebeurt het toch wel. Maar ja, liever niet. Je zou dan willen weten hoe iemand in het leven staat en waarom diegene niet betaalt. Ja, helder. Meneer Kemperman. Er zijn meer problemen, vrees ik. Ja, dank u wel voor uw telefoontje. Evard Kemperman. Veel gebeld is er, ook door Leni de Zwart. Goedemorgen, mevrouw de Zwart. U bent 74, heeft chronische klachten, heb ik begrepen. Ik heb reuma sinds 3 jaar. Ja. Althans, artrose valt ook onder reuma, maar ik heb echt ontstekingsreuma. Dus dat is er nog bijgekomen. En dat houdt in dat je een heel dure medicijnen zitten. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Mm. Althans, je begint met de allergoedkoopste. Ook dat vind ik nog steeds heel vreemd. Maar goed, wat terzijde. Het feit dat we een eigen risico hebben. Eigenlijk voordat ik ziek werd, heb ik daar elke keer al over gesteigerd. Het woord eigen risico. Jij weet ook wel wat dat betekent. Dat betekent dat jij dus zou kunnen uitmaken of je ergens gebruik van maakt of niet. En dat zou ik dus ook kunnen. Maar goed, met een chronische ziekte, dat wil je niet weten. Want mensen vroeger hadden geen reumamedicijnen en die kwamen in een tehuis of wat dan ook terecht. Maar voor alle mensen, dat zijn echt heel veel mensen in Nederland, die gewoon vastzitten aan medicijnen of operaties, of neem kankerpatiënten, ik bedoel, die gaan ook niet die hebben ook hele dure behandelingen. Het woord eigen risico vind ik eigenlijk stuitend wie dat bedacht heeft. Ja. Dus ik zou zeggen, gooi dat hele eigen risico eruit. Want mij geeft dat, en met mij toch vele mensen, het idee van, nou, het is je eigen schuld. Mm. Want Ja, je moet maar je gaat het u dan om het woord? Of, want de bedragen, nou, het is natuurlijk net wat je zelf, hoe je verzekering daarbij, afsluit. Ja? Nee, natuurlijk daarbij. Ik hoor je net zeggen over zorgmeiders. Dat hoor ik toch ook, of lees daar toch wel over. Dat er dus mensen zijn die daardoor niet naar een ziekenhuis of doorgestuurd willen worden. Dat zijn de zorgmeiders, want dan moeten ze dat eigen risico. Want het woord is gewoon een vervelend woord. Ja. Dan moeten ze dus dat geld gaan... Dan moeten ze gaan betalen. En dan ben je dus zo €385 en dat wordt dadelijk vast 400, misschien wordt het 500. Dat is voor heel veel mensen een bottleneck. Dat is niet meer te doen dan. Nee. Heeft u, want u gaat al een tijdje mee, u zegt u bent 74. U heeft ook het ziekenfonds dan van vroeger meegemaakt. Heb ik helemaal meegemaakt. En was dat beter wat u betreft? Ja, dat vind ik 100 keer per zo beter. Maar toen maakte u ook veel minder gebruik van zorg, denk ik. Nou ja, als kind zat ik al bij mijn ouders niet in het ziekenfonds, maar in een particuliere. Dan moest je dus een bepaald inkomen hebben als je dus particulier verzekerd was. Dus ik ben daarmee grootgebracht. Op het moment dat ik ben gaan werken, betaald werk, kwam ik ineens in het ziekenfonds. Nou, dat vond ik prima. Dat vond ik eigenlijk een hele uitkomst. Want mijn vader moest daar best veel geld voor betalen. En trouwens, toen ik getrouwd was, mijn man ook, die had ook een hoger inkomen. En dan ben je particulier verzekerd. Dan moet je heel veel dingen zelf betalen. Maar daar is je inkomen ook naar. Ja. Dus ja, het was wel heel erg schrijnend dat je dan een ochtendspreekuur voor particulier voor ziekenfonds en een ander spreekuur voor particulieren. Maar ik vind het nog steeds eigenlijk wonderlijk dat het was natuurlijk allebei naar behoren, eigenlijk hoor ik u zeggen. Alleen die tweedeling, dat was iets wat maatschappelijk gewoon ongewenst ook was om dat te handhaven. En nu hebben we natuurlijk wel via een zorgtoeslag dat mensen die inderdaad minder inkomen hebben en die moeite hebben om het op te brengen, dat die op die manier gecompenseerd gaan worden. Maar die toeslag, die krijg jij echt niet gelijk als jij dus aan die €385 zit. Dat denk ik niet. Ja. Dat je dan al gelijk toe. En dan die toeslagen, die moeten eruit. Dus wie heeft dit gedrocht bedacht? Ja, meneer Hogevorst. Maar goed, dat mevrouw is al de Zwart, lang geleden. Als het aan u ligt, gaan we in ieder geval terug naar het oude systeem. Zoveel is duidelijk. Maar... Nou, dat lijkt mij eigenlijk aangepast aan de moderne tijd. Ja. Maar beter. Ik ga het voorleggen aan Xander Kolman. Want hij is gezondheidseconoom aan de VU. Dus die zal er ongetwijfeld ook zijn licht over kunnen laten schijnen. Dank u wel, mevrouw de Zwart. En een goedemorgen aan meneer Kolman. Goedemorgen. Die horen we vaker hoor, vanochtend ook bij onze luisteraars. Ziekenfonds particulier was dat eigenlijk niet een veel beter systeem. Was het gunstiger, als je het kijkt even op de zorgkosten, dus naast die tweedeling, als we die even erbuiten plaatsen? Nou, in die tijd dat wij het ziekenfonds hadden, stegen de kosten ook. Hè? En in tijden dat de inflatie hoog was, dan waren die cijfers ook fors. Die we nu ook zien. En dus dat heeft eigenlijk dat systeem van toen en het systeem van nu, dat lijkt eigenlijk best heel veel op elkaar. En de resultaten lopen niet zo sterk uiteen. Er is wel verschil voor de mensen die niet ziekenfondsverzekerd waren, zoals die mevrouw net al aangaf. Die allerlei eigen bijdragen moesten leveren. Steeds weer voor allerlei vormen van zorg. Nou, omdat die zorg steeds duurder is geworden, zouden die mensen nu wel in de problemen zijn gekomen. Ja. Als wij nog steeds het oude systeem hadden. Mag ik nog één ding zeggen over dat eigen risico? Zeker. In Vlaanderen noemen ze dat eigen risico ook niet een eigen risico, maar remgeld. Remgeld? Ja. Dus die hebben geprobeerd om met een andere term uit te leggen wat de intentie, de gedachte achter het geld is, achter die bijdrage is. En ik weet niet of die mevrouw daar gelukkiger van wordt. Nou, ik probeer het ook. Uiteindelijk denk je dan van nou, we hebben liever niet dat u er gebruik van gaat maken, maar als het echt moet wel. En dat geeft dan toch ook eigenlijk dat zorgmijden, waar mevrouw de Zwart het over had, dat werk je daarmee toch ook in de hand? Ik denk dat het nauwelijks uitmaakt. Ja. Ja, het gaat er meer om van als je risicovol leeft, terwijl niet iedereen eraan kan doen, dat je dan eigen risico moet betalen. Dus, maar goed, laten we inderdaad buiten de terminologie, helemaal als je kijkt naar de stijging nu van de premiekosten. We hebben het vanochtend ook aan de Groot van DSW horen uitleggen. Het zijn met name, begreep ik, de personeelskosten en de energiekosten ook, die zorgen voor deze flinke stijging en het tekort aan reserves bij de zorgverzekeraars. Vat ik het dan goed samen? Dat klopt. Elders in de zorg stijgen de zorguitgaven ook fors. Daar gaat het wat meer over een volume toename in de oudere zorg bijvoorbeeld. Ja. We zien eigenlijk over de hele linie heen, de zorgverzekeringswetten, ziekenhuizen met name, en oudere zorg en jeugdzorg en ook de zorg thuis, dat we een stijging zien van rond de 8%. Dus het is overal hetzelfde. Ja. Is het dan, als je kijkt naar ons zorgsysteem, zeg maar, dat zei meneer Kemperman, is ook wel weer internationaal gezien heel goed. Deelt u dat? Nou, dat vind ik eigenlijk een lastige vraag om te beantwoorden. Er is okay. best veel onderzoek dat laat zien dat Nederland op sommige punten goed scoort. Maar er zijn op allerlei vlakken waar wij heel gemiddeld scoren, of matig. En onze minister die benadrukt dat ook steeds. Er is heel veel ruimte voor verbetering. En ik denk dat die stelling goed te verdedigen is. Okay. Jessica die appt ons vanochtend. Ze zegt het is niet per se het zorgsysteem dat te duur is. Maar het zijn de systemen in de zorg die te duur zijn. Vaak worden alleen de dure oplossingen vergoed. Terwijl goedkopere oplossingen niet meer worden vergoed. Zit daar een kern van waarheid in? Nou ja, er zit inderdaad, het is vaak niet dat die goedkopere oplossingen niet meer vergoed. Maar dat die dure oplossingen, daar zit een grotere beloning voor de zorgaanbieder aan. Om die te leveren. Dus er is een prikkel om een patiënt bij de keuze tussen goedkoper en duurder een duurdere oplossing aan te smeren. Nou, klinkt dat een beetje negatief. Vaak is er ook wel bewijs dat die duurdere oplossing beter is. Maar ja, je ziet dat die prikkel soms de verkeerde kant op ligt. Ja. En ligt dat tussen de afspraken die de zorgaanbieders met de verzekeraars maken? We zien ook nationale akkoorden die gesloten zijn. Over het beheersen van de zorguitgaven naar de toekomst toe. En ook de contracten tussen de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars. Daar zie je allemaal afspraken gemaakt worden om die prikkels om te leggen. Mm. En dat lukt soms beter en soms minder goed. Ja. Want we hadden de eerste mevrouw, ik weet niet of u haar had gehoord, Ansel Tolen, die zei als ik kijk wat ik aangeboden krijg aan trainingen of een medicijnrol waar ik nog helemaal niet behoefte aan heb en gebruik van hoef te maken. Dat zijn allemaal van die uitgaven. Het is een verdienmodel. Ik zit daar helemaal niet op te wachten en het gooit die zorgkosten alleen maar verder omhoog. Het is een groot deel van onze economie, zou je ook kunnen zeggen. En daar wordt ook veel geld verdiend. Tegelijkertijd neemt de zorgbehoefte de komende jaren sneller toe dan dat we eigenlijk kunnen blijven financieren. En dat betekent dat we toch steeds graler, steeds beter moeten gaan nadenken over hoe die euro's het best besteed kunnen worden. Want dit soort initiatieven, dit gaat er wel uit. Maar u denkt dat dat er wel uitgaat. Ik wil zeggen, is dat een druppel op de gloeiende plaat? Of kan dat echt wel een verandering geven in die zorgkosten als je dat strikter gaat handhaven? Nou, zorguitgaven zullen blijven stijgen. En dat zit misschien nog wel meer in de langdurige zorg voor ouderen, rondom ouderen. Omdat we daar gewoon verhoudingsgewijs veel meer van krijgen. En ouderdom komt met gebreken. Mm-hmm. Dus dat zet wel door. Tegelijkertijd zijn al die plekken waar we doelmatigheidswinst kunnen bereiken. Waar we met elkaar kunnen beslissen, is dit wel nodig? Kan dit efficiënter? Dat zijn mogelijkheden om die zorguitgavengroei te dempen. Zodat die ook betaalbaar blijft voor iedereen. En daar moeten we denk ik met z'n allen in de zorg en ook de mensen die daar aan de zijkant staan hard aan werken. Want is bijvoorbeeld een van de luisteraars die via de Radio 1 app reageerde die vanochtend van worden de goede dingen wel vergoed? Als je hoort fysiotherapie is aanvullend, terwijl dat een hoop ellende kan voorkomen. Terwijl die heftige pijnstillers, waar het gisteren in het nieuws over ging, die zitten dan weer in een basisverzekering. Maken we de goede keuzes? Nou ja, dat is eigenlijk is dat een vraag die vooral ligt bij de politiek. Ja, die bepaalt dat, hè? Tot het pakket. Die bepaalt dat. Ja. En de politiek worstelt daarmee. Hè. Dat zien we bijvoorbeeld, er is een deel van de fysiotherapie is wat minder effectief. Of niet bewezen effectief. En dan zie je dat daar ook wel bewezen effectieve fysiotherapie soms buiten het basispakket valt. En dat is iets waar we al heel veel jaren mee worstelen op beleidsniveau. Ik heb daar ook niet een pasklare oplossing voor, maar ik zie het wel, het probleem. Ja, en misschien het verlengde daarvan ook de aandacht die er is voor preventie, waar natuurlijk al vaker aan wordt gerefereerd. Meneer Koolman, hartelijk dank voor uw toelichting. Yvonne Swinkels, goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde ook via de app, vooral op het interview vanochtend met de demissionair minister Kuipers hier op Radio 1. En u stoorde zich, begreep ik, aan het feit dat het steeds over die zorgpremie gaat, omdat u liever de aandacht op de aanvullende verzekering zou willen richten. Nee. Ik wil ook aandacht voor de aanvullende. En waarom? Nu gaat het constant over de basisverzekeringen. Mm-hmm. Ik weet zeker dat er een hele hoop mensen heel veel gebruik maken van de aanvullende verzekering. Ja. Zoals ik. En die gaat waarschijnlijk ook gigantisch omhoog. Jullie hebben het nu de hele tijd over 11, 12 euro. Maar voor mij wordt dat waarschijnlijk het dubbele, misschien wel meer. Ja. Plus dat er waarschijnlijk weer een hoop uitgehaald wordt. Dat ik minder vergoed ga krijgen. Mm-hmm. En dat stoort mij een beetje. Dat er... Ja, dat daar geen aandacht over is. Jullie hebben het over de basiszorg de hele tijd, over de toeslagen. Ik val in de middeninkomens, voor ons is er niks. En eigenlijk geeft u aan dat tientje waar het nu over gaat, of iets meer is het, of 150 euro, dat is nog maar het begin. Want die stijging wordt eigenlijk voor u en voor vele anderen nog veel hoger volgend jaar. Ja, daar ben ik wel bang voor. Ja. En dat die stijging hoger wordt, op zich prima. Ik betaal graag mee voor vooral het loon voor personeel. Maar er wordt ook steeds meer uitgehaald. Ja. Ik betaal mijn premie. Daarnaast heb ik nog voor enkele duizenden euro's extra zorgkosten die niet vergoed worden. Hmm. En dat, ja, dat vind ik gewoon heel vervelend. Ja. Dat is een gigantisch aanslag op ons inkomen. En als ik het niet doe, ja, dan lig ik de hele dag inderdaad naar pijn. Dus dat werkt ook niet. Dus ik ben een beetje afhankelijk van die verzekeringen, van die aanvullende verzekeringen. En daar gaat het nooit over. En dat, ja, dat stoort mij. Nou, goed punt dat u dat aanhaalt, mevrouw Swinkels. Want dat is zeker ook van belang. En het draagt nog eens extra bij aan die hogere kosten die we per maand en zeker dus ook per jaar aan de zorgverzekering kwijt gaan zijn. Dank u wel voor die aanvulling. Yvonne Swinkels was dat. Absoluut. Jet Bussemaker is voorzitter voor de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben toevallig hier vorige week ook over de haalbaarheid van ons zorgsysteem gehad. Hè, en dat er veel meer samengewerkt moet worden. Er zijn bij luisteraars ook wel degelijk zorgen natuurlijk over die betaalbaarheid. Die zorg deelt u hè, met de Raad. Ja, zeker, zeker. De zorgen over de toenemende kosten, die deel ik met name bij de lage en de middeninkomens, die een steeds groter deel van hun maandelijkse budget aan zorg kwijt zijn. En dat zit in de nominale premie, maar ook in de aanvullende premie, zoals die mevrouw net zei, in de eigen bijdrage van de WLZ en de WMO. Dus dat die premie stijgt is één ding. Dat is misschien verklaarbaar door inflatie en personeelskosten. Maar hoe je het verdeelt is een tweede. Ja. Maar goed, want u zou het liefst als raad zien dat die zorgpremie omlaag gaat. Maar dat is een illusie, toch? Als ik ook meneer Kommel net het riedeltje horen doen en dan hebben we de vergrijzing nog. Wat wij vooral zeggen is dat we tot een andere verdeling moeten komen. Waarbij je de nominale premie verlaagt, maar de inkomensafhankelijke bijdrage, dat je die hoger maakt. Dus dat betekent dat je het anders gaat verdelen en dat je daarmee ook voor een belangrijk deel van die zorgtoeslag af kan. Want het is nu ook een enorm ingewikkeld systeem waarbij mensen helemaal geen zicht hebben op wat ze feitelijk kwijt zijn. Want die zorgtoeslag weet je niet of je die mag houden. Maar belangrijker is, en dat hoor ik ook bij de luisteraars, is dat we het hebben over de verdeling, maar ook over welke zorg we eigenlijk verlenen. Ja. En ik denk dat we heel veel problemen in Nederland tot een zorgprobleem hebben gemaakt die dat eigenlijk niet zijn. Zoals? En dat gaat, nou, eenzaamheid, schuldenproblematiek, mensen die te weinig bewegen, die te weinig contact met anderen hebben. Heel veel problemen, psychische problemen, mentale problemen die we eigenlijk allemaal medicaliseren. Dus een belangrijke oplossing ligt ook gewoon in het anders omgaan met die zorgvraag en veel meer samenwerking met andere maatschappelijke partijen. Onder andere preventie. En dat is volgens mij is een hele belangrijk als je aangeeft van als mensen wat zorgelozer kunnen wonen of in huizen met waar gezonde omstandigheden en het niet vol zit met schimmels of iets dergelijks. Precies. Ja, dan heeft dat ook consequenties voor de gezondheid. Maar dat is nog meer gevraagd eigenlijk dan waar we het nu over hebben. Ja, maar die omslag zullen we wel met elkaar moeten gaan maken. Kijk, op zich vind ik meer kosten voor zorg, als je dat ziet als publieke investering, dat is misschien helemaal niet zo erg. Mensen vinden zorg inderdaad, zetten ze altijd bovenaan de topprioriteiten van de overheidstaak. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd moeten we dat alleen al door personeelsgebrek kunnen we dat niet allemaal organiseren. Dus het moet ook echt anders. Ja, en die leefomstandigheden, want u zegt dat moeten we eerlijker verdelen. Stefan Taal die zegt nog van ja, het zijn zo noemt hij het, domme mensen die roken, alcohol drinken, hun geld niet besteden aan biologisch eten, niet gaan sporten, wel 3 straten verderop met de auto gaan. Dus ik betaal eigenlijk te veel, terwijl ik gezond leef en die mensen betalen te weinig. Ja, dat vind ik een hele boude conclusie. Want mensen die hebben allemaal niet altijd gekozen om in slechte woningen met schimmel te wonen. Daar zit ook weer een verantwoordelijkheid van de woningbouwcorporatie. We moeten gezonde voeding ook veel goedkoper maken voor iedereen. Dat zou enorm veel helpen. Dus laten we vooral die maatschappelijke verantwoordelijkheid en het publieke belang van de zorg centraal stellen. Hartelijk dank, Jet Bussemaker. Graag gedaan. Ster. Nieuwe klant. Leverancier of medewerker? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Vanavond in Close-up een documentaire over Gisèle Freund, die in 1933 de nazi's ontvluchtte en in Frankrijk successen boekte als portretfotograaf. Fotografe Gisèle Freund. Vanavond in Close-up rond 22:30 op NPO 2. De Nassaus van Breda. Een verhaal over macht, rijkdom, geloof en een varken. Huh? Een tentoonstelling over de Oranje Nassaus en hun impact op Breda en omstreken. Nu in Stedelijk Museum Breda. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. De Nassaus van Breda. Een verhaal voor het hele gezin. Nu in Stedelijk Museum Breda. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Blach. Kritisch klinkende vragen die in feite cynisch zijn. Dat is waar journalisten alert op moeten zijn wat Rob Wijnberg van De Correspondent betreft. Want het voedt het wantrouwen bij de burger. We gaan het er zo meteen in het mediaforum over hebben. Eerst nu, Schiphol krijgt een natuurvergunning. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, want demissionair minister Van der Wal schrijft het aan de Tweede Kamer dat Schiphol die natuurvergunning krijgt. Tot nu toe voldeed het vliegveld niet aan de stikstofregels, maar was er sprake van een gedoogconstructie. En Van der Wal schrijft in de brief dat ze zich er bewust van is dat de kwestie gevoelig ligt in de Kamer, maar dat de aanvraag van Schiphol voldoet aan de wettelijke criteria en procedures. In januari liet Schiphol al weten dat er voldoende stikstofrechten in de omgeving waren opgekocht om voor een natuurvergunning in aanmerking te komen. Ja, met name dat opkopen werd in de Tweede Kamer als omstreden gezien. Bij de explosie van een brandstofreservoir bij een tankstation in de Armeense enclave Nagorno-Karabakh zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er ruim 290 gewonden. En de verwachting is dat het dodental nog verder op zal lopen, omdat er nog tientallen mensen in levensgevaar zijn. Het was druk bij het tankstation vanwege de massale uittocht van etnische Armeniërs uit het gebied. Azerbeidzjan nam vorige week de controle over het gebied over. Meer dan 5000 mensen hebben sindsdien de enclave verlaten. In Rotterdam zijn vannacht 5 explosieven afgegaan. Aan het begin van de nacht was dat in het Oude Noorden. Later ook in Charlois, Afrikanenwijk, Lombardije en Oud-IJsselmonde. En deze inwoner van Lombardije schrok wakker. Ik lag in bed, ik hoorde een knal en ik dacht van wat gebeurt er? Vervolgens loop ik naar buiten, ja, zie ik aan de overkant een heleboel rook. Niemand kon elkaar zien omdat er zoveel rook was. Ruiten lagen eruit, de deur lag eruit. Een ophoping van rotzooi nu. Wat we allemaal mogen schoonmaken. Ja, bij de explosies raakte niemand gewond, was dus wel veel schade. De politie maakt zich grote zorgen, omdat blijkt dat vooral jongeren betrokken zijn bij al die aanslagen. Half juli meldde de politie al dat er dit jaar al meer explosies zijn dan heel vorig jaar. Klanten van zorgverzekeraar DSW gaan volgend jaar ruim €11 per maand meer betalen voor de basisverzekering. Je betaalt dan €149 per maand. De verwachting is dat ook andere verzekeraars rond dat bedrag uitkomen. Rusland heeft de Oekraïnse havenstad Ismail op de grens met NAVO-lidstaat Roemenië weer aangevallen met drones. Daarbij zouden een opslagplaats voor graan, een havengebouw en tientallen vrachtwagens en auto's zijn beschadigd. Ook raakten 2 mensen gewond. Medicijnautoriteit CBG waarschuwt jonge vrouwen voor onjuiste informatie over anticonceptie op sociale media. Die wordt vooral verspreid door influencers. En ook abortusklinieken die waarschuwen voor de gevolgen ervan, want de kans op een ongewenste zwangerschap neemt toe. In de Eerste Kamer wordt vandaag gestemd over de nieuwe thuiswerkwet. Daarmee kunnen werknemers makkelijker thuiswerken, want nu is dat nog geen wettelijk recht, vertelt economieredacteur Ruben Egg. Er is wel op basis van de wet flexibel werken het recht om bij je werkgever een schriftelijk verzoek in te dienen tot aanpassing van de arbeidsplaats. Maar de baas die kan het wel eenvoudig afwijzen. Dat moet dus nu gaan veranderen in de wet werken waar je wilt. En daarin moet de werkgever echt een hele goede reden noemen om dat verzoek af te wijzen, vergelijkbaar met een verzoek om een vrije dag op te nemen. De initiatiefwet werd eerder al met een grote meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Ajax stapt toch niet naar de rechter. De voetbalclub zei gisteren nog het niet eens te zijn met de beslissing van de KNVB om de gestaakte klassieker tegen Feyenoord morgenmiddag uit te spelen zonder publiek. Diezelfde avond stond al een inhaalwedstrijd tegen FC Volendam gepland. Die wedstrijd wordt nu verzet. Ook Volendam was woest. Ajax zegt nu niet naar de rechter te stappen in het belang van de clubs in de Eredivisie. Wel gaat de Amsterdamse club met de KNVB in overleg over de besluitvorming. Het weer nog. In het westen veel bewolking. In het oosten meer kans op zon. Het blijft droog vandaag bij 20 tot lokaal 24 graden in de loop van de middag. Vanavond opklaringen. Morgen begint dan weer zonnig. Later meer bewolking. Dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er staan nog een paar wat hardnekkige files. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Er wordt een auto geborgen. Tijdelijk is daar 1 tunnelbuis dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam. Aan de noordkant van Amsterdam tussen het Alfred Volendam en de Koentunnel 4 kilometer met een kwartier vertraging. Door een ongeluk is daar de rechte rijstrook dicht. En op de A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 5 kilometer met een kwartier vertraging. Er worden een paar auto's geborgen na een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier, Delen Private Bank. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Indonesië staat al tijden op ons lijstje. NRV. Ja, maar ook Nepal en de Himalaya. NRV. Kunnen we mooi combineren met India. NRV. Of met de jungle van Borneo. NRV. Of toch de Galapagos-eilanden. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het geert on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Als werkgever wil je goed voor je mensen zorgen. Daarom draag je met een pensioen van ASR bij aan de financiële fitheid van je medewerkers. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Ontdek op asr.nl/mkb welk pensioen bij jouw bedrijf past. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Maximaal 6 omroepen en veel minder overheidsbemoeienis. Het zijn 2 van de elementen die de publieke omroep toekomstbestendig moeten gaan maken. Daarover en ook over de kunst om kritisch te interviewen zonder wantrouwen te voeden, gaan we het in het Mediaforum hebben met Jaap van Zessen. Hij is media-analyst en digitaal strateeg. Tessel Linders is er, politiek verslaggever bij Omroep Brabant. Goedemorgen, Tessel. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend de tekenaar Jean-Marc van Tol. Wij kijken natuurlijk eerst waar jullie de aandacht op willen vestigen in de media. Jaap, jouw moment, en voor jou trouwens ook Tessel, gaat over de podcast De Gifdoder. Over de rechtszaak tegen Yvonne K. die ervan verdacht wordt haar man om het leven te hebben gebracht met gif. In december 2020 wordt het dorpje Halsteren opgeschrikt door een plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij heldere hemel. De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis. Chris is dood? Ik zeg, Chris is dood. Ah, joh, dat kan niet. Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kersverse vriendin Yvonne K. Hier wordt het verhaal kort in uitgezet. De zaak heeft een onverwachte wending gekregen. Want morgen zou de rechter uitspraak doen. Alleen de verdachte heeft gisteren een eind aan haar leven gemaakt. Jaap, en dat was een wending die op alle manieren eigenlijk veel deed, maar ook aan het denken zette. Ja, ik heb deze podcast vorige week in 1 keer gebinged. Dus achter elkaar geluisterd. Want het zijn 6 afleveringen van ongeveer een half uur. En ik had een autoritje te maken. En ik werd volledig meegenomen in het verhaal. Dus dat is dan heel lekker dat je gewoon een hoorspel, heel mooi geproduceerd. Allerlei mensen kwamen aan bod. Je werd echt meegenomen in het verhaal. Dus van BN De Stem. De podcast. En hij staat ook op in de hitlijst op nummer 1 van best geluisterde podcast van Nederland. Dus veel mensen hebben dit gehoord. En toen ik het nieuws gisteren las, toen werd ik ineens weer meegenomen in... hey, dit is nieuw. Ik kreeg kippenvel. Ik dacht, dit verhaal is groot. Hier heb ik gewoon 3 uur naar zitten luisteren vorige week. Mm-hmm. En ik bedacht ook bij mezelf, van, hey, ik heb het eigenlijk benaderd als een soort Cluedo. Van wie heeft het gedaan? Want het was eigenlijk 2 opties. Dus of de vrouw heeft hem vergiftigd of hij heeft het zelf gedaan. Dat was een beetje waar het over gaat. En woensdag zou de uitslag komen. Er was 19 jaar geëist, maar ze mochten uitspraak thuis afwachten. En dan krijgt het ineens zo'n wending, waardoor je ineens denkt... hey, dit is helemaal geen Cluedo. Dit zijn gewoon echte mensen. En dit was een prachtig verteld verhaal. Alleen nu, dan voel je ineens van ja, dit is eigenlijk wat ik normaal in een krantartikel had gelezen. Misschien is door die podcast volledig gaan leven. Had het dan je minder gedaan, denk je, als het een krantartikel was geweest? Ja, dan was het. Ja, absoluut. Nu heb je waarom? Echt. Nou, omdat je heel veel mensen aan het woord hebt gelaten. Je hoort kinderen van haar ex-man. Je hoort de verslaggevers vertellen. Je hoort dingen uit de rechtszaak. Je hoort aan het einde van de zesde aflevering, aan het einde hoor je wat zij in de rechtszaak in de rechtbank heeft gezegd. Mm-hmm. Heel dramatisch hoort vertelt ze dan: ik heb het niet gedaan, ik ben het niet geweest. Nou, dan, dat zijn de laatste woorden eigenlijk in de podcast. En nou, de nieuwe aflevering zou komen na woensdag. Ja. En nu, nu is het zo geëindigd. Ja, het is tragisch. En wordt er ook geen uitspraak meer gedaan, hè? Voor er komt geen uitspraak meer. Er zal ongetwijfeld nog een aflevering van die podcast komen, denk ik. Dus ik vond de vorm dat je merkt van door die podcast is het voor mij heel erg gaan leven. En zo is het lang niet altijd natuurlijk met rechtszaken. Nee, het aspect puur media gericht is natuurlijk wel wat je aangeeft. Jean-Marc, ik weet niet hoe jij erover nadenkt. Dat vaak dingen geen spel zijn, maar bittere realiteit. En de vraag is of we ons daar bewust... Nou, je vraagt je af of die podcast ook geen rol heeft gespeeld in haar uiteindelijke beslissing om deze suïcide te doen. Want weet je, mensen die een podcast maken, maken dat natuurlijk met de beste bedoelingen en doen het heel erg mooi. Maar uiteindelijk zijn er inderdaad mensen van bloed achter die dat misschien ook horen. En uiteindelijk denken van ja, dit staat op nummer 1 van de beste podcast van Nederland. Iedereen kijkt me aan in de supermarkt. Ik weet helemaal geen niet wat erachter is. Nee, maar dat is jouw gedachte erachter. Ik kan het zeggen, dat weten we natuurlijk niet. Er ligt wel een eis van het OM van 19 jaar. Dat is ook een groente straf. Ja, dat zei je al. Maar. Ja. Ja. Dus een hoge strafeis was er ook. Maar je zegt, je weet niet wat die publieke impact eventueel kan doen. Wat voor jou, Tess, of tenminste, ik weet niet of dat ook een argument was. Maar jij had wel überhaupt op het moment dat zo'n zaak nog bezig is en dan een podcast maken? Nou, het komt niet vaak voor. We hebben natuurlijk heel veel mooie podcasts over rechtszaken en hoe ging het nou? En als we er nog eens goed naar kijken en wat vinden we ervan? Gereden Twijfel is daar een mooi voorbeeld van, podcastserie van NRC. Nog eens goed kijken naar bewijslast en is dat op welke manier is dat bij elkaar verzameld? En zou een zaak wel of niet moeten kunnen worden heropend? Deze zaak is nog gaande. En er is natuurlijk toestemming gegeven door Yvonne K. om haar te mogen volgen. Mm-hmm. Dus zij heeft daarmee ingestemd. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten geen uitspraken te willen doen omdat die zaak nog loopt. Dus dat wordt allemaal verteld. Dat is gebruikelijk, hè? Ja. Zeker. Dus dat maakt die podcast ook wel bijzonder. En goed, niemand had zo'n eind kunnen bevroeden aan deze zaak. Dus, maar zet het jou dan aan denken dat je denkt, ja, ik weet niet of we dit dus wel moeten willen als zo'n zaak nog aan de gang is? Volgens mij bij Jos B. dacht ik ook dat het nog niet afgerond was, maar wel podcast over is geweest. Dus het is niet dat het nooit gebeurt. Nee, het gebeurt weinig. Ja. Het komt niet vaak voor. Kijk, het interessante is, wij gaan er niet over. Hè. Wij kunnen er van alles van vinden als luisteraar. Maar uiteindelijk is het de rechter die bepaalt. Mm-hmm. En wat denk ik wel van belang is, en dat komt eigenlijk ook in die podcast al naar voren, maar hebben we ook in de afgelopen 24 uur weer gehoord. Zij was in haar buurt al zo persona non grata. Mm-hmm. Ze had natuurlijk geen werk meer. Mensen wilden niks meer met het te maken hebben. Zij leefde in die zin heel erg teruggetrokken. Dus wat u zegt, zou die podcaster misschien wel een zetje hebben gegeven? Ja, dat wij er geen uitspraak over kunnen doen natuurlijk. Dat zou onethisch zijn. Maar zij had het natuurlijk ongelooflijk zwaar. Ja. Ja. Is het, want de podcast wordt gemaakt onder vleugels van het Algemeen Dagblad, hè, gemaakt door het Brabants Dagblad. We hebben hoofdredacteur Renny Rijkma, BN de Stem, die hier ook vaak in het forum zit, wel even gebeld. En ze zegt dat ze het wel opvallend vindt dat deze vraag juist nu op tafel komt, nu er met podcast een nieuwe vertelvorm ontstaat. Want ze zegt, journalisten doen al heel erg lang verslag van rechtszaken, die in Nederland bovendien openbaar zijn, hè, in principe. Zolang je journalistieke plicht doet, is er eigenlijk niets aan de hand. In dit geval geven de makers beide perspectieven van het OM en de dachten, geven ze goed weer en zeggen ook er duidelijk bij dat er geen uitspraak is en ook niet wordt gedaan over schuld. Is zo. Dus? Wat sterk was aan die podcast is inderdaad beide kanten van het verhaal. Ook de advocaat van Yvonne K. heeft uitgebreid de ruimte gekregen om... maar het is denk ik wat Jaap zegt. Het komt veel meer binnen. Ja. Hè? We kennen allemaal de tweets van Saskia Belleman. Als er iemand goed is in je meenemen in wat er in zo'n rechtszaak gebeurt, rechtszaal gebeurt, dan is zij het. Maar toch, als je het hoort, het ouderwetse hoorspel zo ongeveer, dan zie je het ook voor je. Dan komt het maar dan is binnen. Mijn vervolgvraag. Dus moet je er dus voorzichtiger mee zijn? Of is het een nieuwe vertelvorm die we juist moeten koesteren omdat het meer binnenkomt? Ik denk dat laatste. Ja. Dan iets heel anders. We gaan het hebben over de toekomst van de Nederlandse publieke omroep, de NPO. Een staatscommissie bracht daar gisteren een aardig lijvig rapport over uit. Minder omroepen, een onafhankelijke mediaautoriteit en meer macht voor de omroepen en minder dus bij de NPO. Als het gaat om het bepalen van de inhoud van de programma's. Presentator Chris Keijnen valt het gisteren in de opening van Met het oog op morgen kernachtig samen. Er is weer een rapport over de publieke omroep. Het advies aan de overheid is het aantal omroepen, nu 9, terug te brengen tot maximaal 6 nadrukkelijk geprofileerde omroepen. Daar valt iets voor te zeggen. Maar diezelfde overheid dwong eerder geprofileerde omroepen te fuseren, waardoor ze minder geprofileerd werden. En liet ook juist vanwege die profilering weer 4 nieuwe omroepen toe. De adviesraad adviseert de overheid ook zich minder met de publieke omroep te bemoeien. Kijk, dat lijkt me nou een goed ideetje. Tesselin is nog iets aan toe te voegen? Nou, excuus. Nee, prachtig. Toen ik dit zag, en ik moet bekennen, ik heb niet het hele rapport gelezen, maar de samenvatting. Je zag Marielle Tweebeek gisteren aan ook echt worstelen in Nieuwsuur in haar gesprek met Van Geel. Van ja, maar wil u nou dit of wat wil u nou voorzitter eigenlijk? Van de commissie. Ja. En dat bleef bij mij ook wel heel erg hangen. Wat willen we nou? Er zijn eigenlijk maar 2 dingen die me zijn bijgebleven. We creëren een achterdeur op het moment dat we van een omroep af willen. Die was er nog niet. Die was er niet. En we geven omroepen die in dat bestel willen, dus bovenop die 6 nieuwe omroepen, 2 jaar een soort proeftijd om zich te bewijzen zonder dat er ook maar iets wordt uitgezonden, waarvan ik denk, ja, hoe krijg je dat in godesnaam gefinancierd? Maar dat is een andere discussie. Om dan te bepalen of je wel of niet mag. En nou, dan moet je denk ik wel 20 jaar goed scoren. Wil je überhaupt ooit zicht hebben op een van die 6 gevestigde plekken? Ik blijf eigenlijk met meer vragen zitten dan... Nou ja, misschien is dat een manier om het wat kleiner te houden. Want wat Van Geel wel aangaf, is als er nieuwe initiatieven zijn, dat wil niet zeggen dat ze er niet tussenkomen, maar dat ze dus onder een van die 6 vallen. Dus je wordt een soort, hij had het over een redactieomroep. Hè, die dan, je voorkomt er wel mee dat er nog veel meer besturen, directies... Nou, dat vraag ik me af. Jean-Marc? Dit klinkt wel echt alsof er nog veel meer gezeik komt. Veel meer gedoe natuurlijk. Want al die redactieomroepjes hebben ook weer leidinggevende nodig. En managers. Ze kijken eigenlijk vanuit het oude BBC-model. Met heel weinig omroepen die dan... Nou, je weet allemaal dat dat helemaal vervlocht is met de politiek. En dat er allerlei baantjes komen voor mensen die in de politiek hebben gezeten. En dan... Nou, als Van Geel bijvoorbeeld allemaal onderzoekscommissies gaan leiden. Nou, je krijgt gewoon 1 grote bureaucratie, denk ik. Wat was jullie conclusie toen je er vanochtend bij de vergadering over had? Oh, hier gaan we ons niet aan branden. Dat was het eerste wat dacht. Jullie maken je wel met alles makkelijk af, hè? Het zorgsysteem te ingewikkeld. Omroep gaan we de vingers niet aan branden. Nee, we hebben vanmorgen een grap gemaakt over over deze omroep ding. Kamer Geurke had wel een aardige grap vanochtend in NRC. Waarbij hij iemand uit de televisie liet schoppen. En ja, zoek het maar lekker uit op Instagram, weet je wel. Nou, ik verwoord hem nu om mijn eigen... Jean-Marc Geurkas. Maar goed, daar zit wel iets in, want het online aspect... Ja. Werd ook nog even toegevoegd, vandaag gaat heel veel mee gebeuren. Daar moet volop ingezet gaan worden. Dat is ook zo'n cliché. Het werd niet heel erg gespecificeerd, hè? Hoe eigenlijk dan? Niet. Dus nee. Er komt meer geld voor vrij. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar vervolgens wordt er niet gezegd van nou, we gaan die 6 omroepen samenvoegen tot 1 grote site, waar eigenlijk wel behoefte aan is, waarbij alles te vinden is. Nee, iedereen mag rustig zijn eigen site, zijn eigen social media kanalen. Nou, dat is niet helemaal waar, Jaap. Want wij hadden ooit bestand.nl, een eigen website, Casa Luna, nachtprogramma wat er ooit was. Volgens mij hebben we elkaar daar voor het eerst gezien, Jean-Marc. Iedereen had zijn eigen site met zijn eigen programma. En dat is op een gegeven moment allemaal onder de NPO-paraplu. Omdat dat voor natuurlijk het merk NPO belangrijk was. Maar daardoor is het voor je eigen zichtbaarheid natuurlijk niet per se gunstig als programma. Nee, dat klopt. Nou ja, kijk, bij het AD, waar ik al lang gewerkt heb, had je natuurlijk ook die samenwerking met onder andere BN de Stem. Zodat die podcast die daar gemaakt werd ook bij het AD was. Dus AD is wat dat betreft een paraplu-merk van meerdere. Waarbij BN de Stem Brabants artikelen bovenaan mag zetten. Maar ze putten eigenlijk uit dezelfde vijver. Die samenwerking zou volgens mij bij de NPO ook makkelijk kunnen. Want ik zat hier met Thijs van Brink een paar maanden geleden, die toen ook een nieuw platform hadden voor de EO. Ja. Ja, hartstikke goed en goed idee, maar waarom moet het weer een andere site worden en zo? En dat, nou, daar werd weinig over gezegd, terwijl daar wel een slag in te maken is volgens mij. Maar er zit natuurlijk een soort natuurlijk spanningsveld tussen de omroepen en de NPO. Dat is natuurlijk ook het probleem. En daarnaast ook tussen de NPO en de andere manier waarop iets gebroadcast wordt. Ik bedoel, toen Arjen Lubach die filmpjes had, weet je, van de Netherlands First of de Netherlands Second. Dat ging helemaal viraal, maar wel via YouTube. Nou, daar werd de NPO niet heel erg blij van. Ja, en jij zegt natuurlijk zit hij ertussen. Waarom is dat natuurlijk? Nou ja, in zoverre dat de NPO is natuurlijk belangrijk. Zeker ook met de noem ik het even, internationale concurrentie, dat bekend is. Maar als omroep word je ook geacht om jezelf dus met jouw eigen omroepnaam te profileren. Dus daar daarmee krijg je ontspanningsveld van gaat het om de NPO of de omroepen moeten ook hun leden blijven behouden, ook in dit nieuwe systeem. Ja. En moeten dus zorgen dat ze genoeg op de kaart staan. Okay, ja. Dus als alles onder NPO-vlag komt, dan word je zelf onzichtbaarder als omroep. Ja, dat zou dan bijvoorbeeld zo'n BN-stem ook kunnen zeggen van zo'n podcast, hè, als vergelijking. Ja. Dat ook dat stempeltje kun je volgens mij heus wel houden. En wat mij ook opviel, als het 6 zuilen zouden zijn, hè, van type programma's, waarom zit dan KRO en NCRV in de ene en EO in de andere? En waarom heet dat niet bijvoorbeeld religie? Of ja. Maar dan is weer die zuilen, daar zei Van Geel, ik praat nu Van Geel, ja, maar het is niet dat ik dit vind, maar dat we niet meer in zuilen moeten denken, maar je krijgt hele andere maatschappelijke gerichtheid. Maar goed, waarom is de EO apart of zo? Ja, dat is de vraag of dat dan zo blijft. Nou, in het voorstel wel. Ja. Dus ja, of daar dan iets bij gaat komen in de toekomst. Maar voor jullie wordt er niet heel veel duidelijker op als ik het zo hoor. Nee, nou ja, ik denk ook dat het iets te veel verwacht is dat er een hapklare pakket zou liggen van zo gaan we het doen dat iedereen roept dat is een uitermate goed idee. Maar ik heb hier... Ik zie het eigenlijk nog niet zo. Nee. Kijk, en ook dat we moeten het meer weghalen bij de politiek. Kijk, nu ligt zo'n beslissing bijvoorbeeld voor het uit het bestel halen van Ongehoord Nederland niet meer bij de staatssecretaris of dan in de toekomst. Stel dat we dit plan van Van Geel nu al hadden ingevoerd. Had dat gevolgen gehad voor het uit bestel halen van Ongehoord Nederland? Nee, dat ligt eraan wie er in zo'n mediaautoriteit komt te zitten. Want we maken een bochtje, er komt een mediaautoriteit. We weten nog niet aan welke voorwaarden dat allemaal moet voldoen. Dus ja, ik heb nou niet meteen het idee dat er een hele hoop gaat veranderen. Nee, het is natuurlijk ook aanzet tot. Hè? Het zijn adviezen die ook verder uitgewerkt moeten worden. Zeker. Door een publieke omroep eventueel. En de toekomstbestendigheid, want dat is natuurlijk ook... Als je kijkt het online aspect, maar ook het bereiken van jongeren en dergelijke. Daar zat Marielle Tweebeke gisteren ook op. Ik vraag me ook af of iedereen zich gerepresenteerd voelt. Onder andere jongeren of zo. Maar ja, ook met twee christelijke omroepen. En nou ja, er zijn hele delen van Nederland die zich niet direct in een van die zes, want dat zijn er dan zeg maar zes, denk ik, thuis voelen. Jongeren voelen zich helemaal niet meer thuis bij de televisie. Nee. Dus ik ken niemand die jonger is dan 25 die televisie kijkt. Maar daar hoef je dus ook eigenlijk niet op in te zetten dan, wat jou betreft. Ik denk dat Max de enige omroep is die overblijft. Als je uiteindelijk kijkt naar... Dat was de grap, hè, die jullie wilden maken. Ja. We zijn een beetje bang voor Jan Slachter natuurlijk. Dus maar dan denk je ook dat een omroep is dan alleen tv. Terwijl het is inmiddels natuurlijk ook wel breder. Je kunt veel meer online brengen aan artikelen, maar ook in video's en zo. Dus dat is breder. En nou, dat moet ook uitgedragen worden, dat het niet meer alleen een tv-station is. Volgens mij. Vasthouden aan ledenaantallen vind ik met het oog op de toekomst ook wel gevaarlijk. Want ja, ik bedoel, ik ken niemand van onder de 30 die het denkt, gut, ik word eens lid van... Maar de vraag is of dat op latere leeftijd dan wel komt. En daarvan zei Van Geel ook nog, het is één schakel. Ja. Het is niet dat het volledig van leden afhankelijk wordt. Ja. Kan ik hier zeggen, wordt vervolgd? Wordt vervolgd, ja. Ieder jaar weer een nieuwe... Ja. En ieder jaar blijft Max weer over, hè? Precies. Ja, dat. Nu de journalistiek zich opmaakt voor de verkiezingen, neemt ook de aandacht voor de rol van de journalistiek in dat politieke proces toe. In een column van vandaag in de Volkskrant haalt presentator Marcia Luiten uit naar de zogeheten kritische interviews. En dat is volgens haar niet zozeer kritisch als wel cynisch of argwanend van toon. Mening die ook Rob Wijnberg onlangs verkondigde in zijn nieuwste boek. In die column worden vooral de veelgeroemde politieke interviews van Nieuwsuur aangehaald. Daarin werd de leider van het CDA bijvoorbeeld gevraagd of hij wel eens bidt. Jaap, zijn dat wel terechte vragen? Van de geïnterviewde of die bid? Ja, dat als je zinvol? Dat nu, eigenlijk niet. Het staat volgens mij niet. Dat zou er helemaal niet bijgehaald hoeven worden. Maar vervolgens heeft hij wel een Sonja Barend Award gekregen voor dat interview. Ja. En Rob Wijnberg haalde dat gisteren ook in Galit en Sofie aan. Dat hij zei van dit. Ja, is het nou normaal dat dat gevraagd wordt eigenlijk? En hij krijgt alle credits, maar ik vind het eigenlijk heel zuur en heel cynisch. En ik moet zeggen, ik zat te kijken gisteren en ik vond het. Ik was het met Rob Wijnberg eens daarin. Maar waarom is het zuur of cynisch? Je kan toch zeggen, het is een prikkelende openingsvraag. Ja. Het leidt tot meer profiel wat een lijsttrekker op dat moment krijgt. En mensen willen tegenwoordig ook weten. Niet alleen waar staan ze voor, maar wie heb ik tegenover me? Nou, het is een type interview wat ook goed is, denk ik. Wat er ook richting de komende verkiezingen zeker zal moeten zijn. Zo had Rick Nieman, naar aanleiding van Pieter Omtzigt, zijn kritiek op one-liners. Zeg maar, die zei van, je moet het wel in één minuut kunnen vertellen. Hè? Dus dat zijn twee andere vormen. Eén is diepgaand interview. De andere is heel kort. En beide vormen, ja, prima als die er komt richting de nieuwe verkiezingen. Maar mensen hebben misschien wel behoefte aan iets anders. En dat is ook wat volgens mij nu aangestipt wordt. Van richting deze verkiezingen moeten we niet alleen of een heel uitgebreid interview of het heel kort maken. En heel cynisch, laten we alsjeblieft ook andere vormen gaan krijgen. Ja. En zo zie ik een beetje die omroep, of die oproep. Die omroepen. Gedoe. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk verschillende. Je hebt die langere interviews die Nieuwsuur doet. Je hebt de debatten bij de omroepen. Je hebt de one-liners, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Dus waar het haar ook om gaat, is om eigenlijk gewoon goed te reflecteren op wat het effect kan zijn van je werk. Tessel, jij doet ook politiek. Ja. Is dat iets waar jij mee bezig bent? Nou ja, ik denk dat we het er... en laten we de laatste verkiezingen erbij pakken. Dat waren de Provinciale Statenverkiezingen. Dat we het er allemaal wel over eens waren... dat het mooi zou zijn als je het aantal zetels kan terugrekenen... naar de hoeveelheid media-aandacht. We hebben hier uiteindelijk ook gezegd... op het moment dat je in elk praatprogramma mag aanschuiven... is het natuurlijk logisch dat je dat uiteindelijk ook terug kan zien in peilingen. Dus we moeten ons wel degelijk heel bewust zijn... van hoeveel ruimte je iemand biedt. En ik ben het volledig eens met die column, maar het is wel ingewikkeld. Op het moment dat je iemand veel ruimte geeft en zijn verhaal laat vertellen... krijg je de kritiek dat je iemand laat leeglopen... en je volledig in een verkiezingspropaganda zit. Mm-hmm. Op het moment dat je er bovenop probeert te zitten, doe je het ook niet goed. Dus het is denk ik best ingewikkeld om daar een goede vorm in te vinden. Ja. Jij zei media-aandacht. Bedoel je dan dat achteraf de uitslag gerepresenteerd is in hoe het vooraf was? Hoe bedoel je? Sorry. Nou ja, er komt natuurlijk een uitslag uit. En dat je achteraf kan zeggen, ja, die uitslag komt overeen met hoeveel aandacht we aan besteed hebben. Maar dat weet je pas achteraf natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Maar goed, dat ging eigenlijk om die enorme opkomst van BBB, waar we het toen over gehad hebben. En Caroline van der Plas, die in elk programma zat, dat er uiteindelijk werd gezegd van, ja, ik bedoel, een hoop kritiek. Werken we daar nou wel of niet aan mee? Nou ja, in het geval bijvoorbeeld Caroline, die bij talkshows gewoon echt onzin zit te delibereren. En dan verwacht je eigenlijk van de journalist aan tafel dat hij gaat doorvragen. En tot ergens tot het punt... Of het weer legt op zo'n moment. Of het weer legt. En heel vaak gebeurt dat niet. Vanwege de kijkcijfers. Of het moet gewoon een beetje gemoedelijk blijven. En dat is in die zin heeft Rob Wijnberg wel heel groot gelijk. Om een klein beetje... Dat is dan juist, bij Nieuwsuur was dat juist niet het geval. Want daar werd wel, op het moment dat het over die inhoud ging, volledig op ingezet. Juist, maar op die moment eerste dat het niet zes klopte. Vragen gingen alleen maar over hoe gelovig Wopke Hoekstra was. Ja. En dat was natuurlijk bedoeld om hem bij zijn achterban een beetje in discrediet te brengen. Of wat ik zeg, om profiel te geven. Dat je wil weten, wie is deze man? Ik bedoel, dat programma kunnen we allemaal lezen, maar wie is deze man? Ik denk dat je af en toe best... Die combi, je ziet hem wel. Ja. Ik wel, ja. Pieter Klein hebben we even gesproken, hoofdredacteur van Nieuwsuur. En hij heeft ook de column gelezen. Hij vindt er niet zoveel van. Hij zegt, voel me niet aangesproken. Ik heb laatst het interview met toenmalig CDA-leider Hoekstra teruggekeken. Dat was duidelijk op de inhoud, kritisch ook. Hij werd daarin duidelijk tegengesproken als het nodig was. Dat hoort er ook bij. En er zijn toen thema's besproken die nu nog steeds actueel en relevant zijn. Maar het is beide dan, als ik jullie hoor. Dat was eerst persoonlijk en daarna ging het wel op die inhoud. Nee, maar het is wel ingewikkeld. Ik denk wel dat we ons moeten realiseren... Ik heb die journalistiek, de vierde macht genoemd in de column. We hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid daarin. Jullie hebben dat met BBB ook, hè, rond de coalitie bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dat je de voorman van BBB ging interviewen. En dat je dacht, ja, hoe ga je erin? Nou ja, we hebben woensdag we hebben één praatprogramma bij Omroep Brabant, Kraak. Zowel voor televisie als in een podcastvorm. Ook een 1-op-1 gesprek. En deze week is John Frenke van BBB te gast bij Arjo Kraak. En dan overleggen we echt heel goed. Arjo komt dan ook naar mij toe. Zo van, goed, jij hebt redelijk dicht... op dat bestuursakkoord gezeten, wat uiteindelijk plofte en noem maar op. En hoe bouwen we dat op om te voorkomen dat je die man, oneerbiedig gezegd, alleen maar laat roepen, het wordt niks. En als wij er hadden gezeten, was het 3 keer beter. Of hè, je moet daar een soort balans in zoeken. En je weet één ding zeker, alles en iedereen is inmiddels alweer gericht op 22 november. En dus op die verkiezingen in de Tweede Kamer. Dus ook daar, dat wordt natuurlijk een, met BBB wordt het beter, een verhaal waar je wel kritisch op moet zijn. Ja, zeker. Dan tot slot willen we het ook nog even hebben over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. We laten nooit de gelegenheid voorbij gaan als Jaap hier is, Jaap van Zessen. Een paar weken geleden was je hier en toen had je... mij dan toevallig via kunstmatige intelligentie Spaans laten spreken. Bienvenido al Foro de Medios. Estás escuchando Spraakmakers en Radio Uno. Ja, jaloersmakend vond ik dat overigens. Het gaat heel snel. Spotify gaat nu proberen om alle podcasts in alle talen met oorspronkelijke stemmen om te zetten. En ChatGPT wil niet alleen de tekst, maar ook beeld en audio genereren. Is dat hoopvol of gaat het te snel, Jaap? Ja, het gaat heel snel. Ja. Maar het is ook alweer hoopvol dat wat wij uitspreken... komt ook al als podcast uit bijvoorbeeld. Dus vanaf nu kun je bij wijze van spreken morgen in elke taal van de wereld... dit forum terugluisteren. Ja, dat biedt ook heel veel kansen voor mensen die niet goed Nederlands praten. De markt is veel groter. Als je één specifiek interesse hebt waar weinig mensen iets van weten... dan kun je daar in een andere taal iets van terug horen. Dus ik vind het... heel mooi aan de techniek, maar het betekent wel dat het heel snel gaat. Want 4 weken geleden hoorde je dit fragment nog. Toen ging het alleen over spraak. En inmiddels is er een tool waarbij ook video is toegevoegd. Ja, dat is toch wel bizar, hè? Ja, en dat betekent als ik 30 seconden jou film terwijl jij in de camera praat... Nou, dan heb ik, ik tik iets in en dan kan ik jou ook in beeld iets laten zeggen. Maar dan kan je ook als Jean-Marc, als ik nu aan Jean-Marc een vraag stel, dan kun je hem... Zullen we het eens proberen? Opnemen? Vind je dat goed? Jean-Marc, wat vind jij van die ontwikkelingen rond AI? En moet ik naar het Nederlands antwoorden of is Engels ook goed? Nee, gewoon in het Nederlands, want nou, dan gaat hij het in het Engels Ik vind het allemaal heel snel gaan. En je weet dat het niet alleen ChatGPT is, maar je hebt bijvoorbeeld ook Bart van Microsoft. En we hebben met Fokker Sukker een grap erover gemaakt voor het nieuwe boekje. Volgens ChatGPT is Bart een oplichter. En volgens Bart is ChatGPT een lul. Weet je, het blijft allemaal hetzelfde. Maar voor jouzelf vind je het wel eens beangstigend? Ja, natuurlijk, want de werkelijkheid... Is het nog nodig dat wij tekenen? Nee, de werkelijkheid. Je weet straks niet meer wat waar is. Als jij straks in Chinees dit programma aankondigt... dan denk ik, oh, maar ze is opeens Chinees geworden. Want je kunt niet meer verifiëren of je wel of niet Chinees praat. Nee. Tessel? Ja, ik ben zo'n... dit gaat mij te snel. Misschien ben ik ouderwets. Ik vind het een beetje eng, dus ik weet er niet zoveel vanaf. Dat is natuurlijk hartstikke verkeerd, want ik zou me er veel meer in moeten verdiepen. Maar en ik denk alleen maar, binnen de kortste keren verklaart Biden de oorlog aan Rusland. En dan moeten we bedenken of hij dat nou wel of niet gezegd heeft. Het lijkt me helemaal niet handig, nee. Dat soort dingen. Snap je? Dus ik vind het echt eng. Ja. Het kan best wel veel impact hebben. Ja. Is het jou gelukt om nu in die korte tijd iets van Jean-Marc van Tol te maken? Nou, ik heb jou volgens mij. Zoals zij van de ontwikkeltechniek is incredible. Oh, now everyone can also listen to this broadcast in England. Great. Wat heb je nu net zitten doen? Dat was denk ik de tekst die nog stond. Wow. Wacht even, ik ga hem nog even pakken. In het Engels. Hij genereert hem dus nu en dan duurt het een paar seconden. What do you think of the developments surrounding AI? Bought from Google is nothing. Nou, het ging vrij snel, maar zo kan ik jou heel snel laten. Wat denk jij van de ontwikkelingen die er zijn? Het is wel een gek iets, toch? Ja, maar wel bizar. Fijn dat we ergens overal ter wereld dit forum straks kunnen terugluisteren. Dat is het, hè? Ja. Dat is het. Dan gaan we nu de punt zetten. Jongens, dankjewel. Jaap van Zessen en Tessel Linders, dankjewel. NPO Radio 1. Michel Koenen is hier voor het laatste nieuws. De Oekraïense aanvallen op de Russische Zwarte Zeevloot op de Krim hebben de slagkracht van de Russische marine beperkt aangetast, dat zegt de Britse militaire inlichtingendienst. Volgens Oekraïne zijn bij de aanval van vrijdag een aantal hoge militairen omgekomen, onder wie de hoogste commandant van de Zwarte Zeevloot. Ajax gaat niet naar de rechter om af te dwingen dat het morgen niet het restant van de gestaakte klassieker tegen Feyenoord, maar het inhaalduel tegen FC Volendam moet spelen. Daarom wordt er definitief afgetrapt om 2 uur in een lege Johan Cruijff Arena en ook Volendam is akkoord. Veel jongeren in ons land liggen wakker van klimaatverandering. 70% maakt zich grote zorgen en 3/4 vindt dat de politiek en bedrijven te weinig doen om de klimaatcrisis te stoppen. En vrijwilligers die op 22 november helpen bij het tellen van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen hoeven niet bang te zijn dat ze tot diep in de nacht moeten blijven tellen als er iets niet lijkt te kloppen. Als er een hertelling nodig is, dan kan die gewoon wachten tot de volgende dag, benadrukt Binnenlandse Zaken. Bij veel gemeenten is het niet bekend dat dat al in de wet staat. Tot 11:30, Hélène Plag. Om maar met goed nieuws te beginnen. Het is absoluut haalbaar om de klimaatdoelen te halen in 2050. Alleen dan moeten we wel nu wat dingen anders gaan doen. Klimaatwetenschapper Helene de Koning is hier. Weet ook wat we dan moeten gaan doen. Gaat ons zo meenemen in die opties. Welkom, fijn dat je er bent. Theoretisch gezien is het misschien oké. Okay, maar ik begrijp dat er wel alles moet kloppen. Bent u een beetje optimistisch of het ook daadwerkelijk gaat lukken? Ja, ik hou wel hoop. Want we hebben het eigenlijk nooit echt serieus geprobeerd. En dat wordt de komende kabinetsperiode meer dan ooit van belang om dat wel te gaan doen? Dat denk ik wel, ja. En hoe dan? Daar gaan we het zo over hebben. De Inkspotprijs, de prijs voor de beste politieke tekening, wordt vandaag uitgereikt. Met onze spraakmaker en Fokker Sukker tekenaar Jean-Marc van Tol duiken we zo het cartoonlandschap in. Maar eerst gaan we ondergronds in Den Haag. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Uitzendkracht van dienst is Marielle Beers deze ochtend. Marielle, het liefst dat jij natuurlijk zelf even in de grond bij het Binnenhof willen verroeten. Maar dat kan niet meer, of het mag niet? Nee, want die grafkapel, of die hofkapel waar het over gaat, die is alweer gedeeltelijk gesloten. Want die werkzaamheden die gaan door. Want we willen natuurlijk niet dat alle verbouwingen en renovaties vertraging oplopen op kosten van de belastingbetaler. Dus er moet wel een beetje doorgewerkt worden. Maar het is helemaal niet erg dat ik niet op het Binnenhof sta. Want ik sta in een soort schatkamer eigenlijk, waar allerlei dingen vanaf het Binnenhof, vanuit die grafkelder, vanuit de grond van het Binnenhof bij elkaar gebracht zijn. Dus het is hier een en al geschiedenis. En dat moet onze spraakmaker van vandaag, Jean-Marc van Tol, bijzonder aanspreken. Want jij bent dol op geschiedenis, toch? Ja, en vooral op die plek daar in het Binnenhof met de oude 17e-eeuwse raadpensionaris Johan de Wit. Ja, dat is eigenlijk mijn grootste hobby. Daar ben ik altijd mee bezig. En ik vroeg me dus ook af wat er nou allemaal gevonden is daar in die hofkapel die ze open hebben gegooid. Want je hoort er eigenlijk niet van wat er nou de resultaten zijn geweest van die opgravingen. Nou, dat is dus heel mooi, want ik sta er letterlijk met mijn neus bovenop. Sterker, ik heb zelfs toestemming om wat aan te raken. Kijk, dit heb je. En dit. Ik weet niet of het goed hoort. Is het een lijk? Ja, en... Nou, zullen we dat even voor zo dadelijk bewaren? Laten we eerst even gewoon beginnen met de stenen. En laten we beginnen met de man die al 20 jaar archeoloog is en ook projectleider van dit project voor de gemeente Den Haag. Dat is Angelko Pavlovic. Hallo. Ja, hallo. Nou, ik mocht het net al even aanraken, maar u zei meteen, daar blijf je vanaf. Wat is dat? Ja, dat zijn hele luxe drinkglazen uit het begin van de 17e eeuw. En die hebben we tijdens het archeologisch onderzoek aan de zuidzijde van de Hofkapel. Het is dat kerkje op het Binnenhof uit de 13e eeuw. Hebben we dat glas in een beerput gevonden. En een beerput is eigenlijk een toilet waar ook huishoudelijk afval in werd gegooid. Maar het bijzondere aan dit glaswerk is dat het ontzettend luxe glaswerk is. Waarvan sommige stammen van de glazen verguld zijn met bladgoud. En je moet je voorstellen, dit was voor een gewone man onbetaalbaar. Dit straalt echt Binnenhof uit. Dit zijn dus luxe glazen. Zeer luxe glazen. Maar dat zijn nu prachtige glazen geworden. Maar dat waren meer die scherven die hiernaast in de bak liggen. Ja, dat waren dit soort scherven. Pas op dat je geen bloed krijgt. Nou ja, het is toch allemaal kapot glas. Maar daar hebben wij inderdaad met heel veel geduld en met de hulp van onze vrijwilligers hier hebben we daar weer prachtig mooie glazen van gemaakt. En die zijn echt museaal waardig. Dus nou ja, prachtig glaswerk. We hebben net even een rekensommetje gemaakt, Jean-Marc. Maar Johan de Wit was waarschijnlijk net te jong om uit deze glazen te hebben gedronken. Maar er was iemand anders die wellicht wel dit zou kunnen hebben aangeraakt, hè? Nou ja, u noemde het zelf, Johan van Oldenbarneveld. Die is, dat weten we, dat is ook een historisch feit in 16, wat was het? 17 of 19. Ja, ik ben geen historicus, ik ben archeoloog, onthoofd. Dus, en dit glaswerk dateert uit het begin van de 17e eeuw. Dus de kans is natuurlijk aanwezig dat hij ooit uit een van deze glazen wijntje genipt heeft. Oeh, ik zou bijna nu echt dat glas willen aanraken, maar ik hou mezelf in. Ik loop even een stukje deze kant op, komt u even mee. Ja. Want we hadden het net al, ik had het met Jean-Marc net over botten. We hebben hier, nou, wat zien we hier? Botjes, ja. Schelp. Ja, dit is bot van dieren die ze hebben geslacht en gegeten op het Binnenhof. En ook oesterschelpen, hè, die hebben ze dus ook gegeten. Ze leefden er goed van toen. Ze leefden er zeker goed van. Maar het is natuurlijk voor ons archeologen ook belangrijk om te zien van wat er zoal in die keukens van het Binnenhof gebeurde. Hè? Wat werd er gegeten dagelijks? Wat werd er gedronken? Nou, dit soort dingen zijn voor ons hele belangrijke informatiebronnen. Omdat daarover, zeg maar, de eetgewoonten door de eeuwen heen op het Binnenhof eigenlijk helemaal geen historische bronnen aanwezig zijn. En deze, nou ja, dit kan dus vertellen welk dier er werd gegeten. Zeker. Hoe bereid was misschien wel? Nou, dat niet. Maar in ieder geval welke dieren er werden gegeten. En je kunt natuurlijk, als je botmateriaal uit de 13e eeuw verzamelt, en je verzamelt botmateriaal uit de 14e, 15e en de 16e eeuw, kan je eigenlijk iets zeggen over veranderende eetgewoontes op het Binnenhof. En misschien heeft de Wit wel een vorkje meegeprikt. En, de Wit zou in ieder geval zeker een vorkje meegeprikt kunnen hebben. Of zo'n schelp naar binnen hebben gewerkt. Sluggeslurpt. ik heb het beeld in ieder geval. Verderop staan echt menselijke resten. Die zijn ook aangetroffen. Wat doe je dan als je dat vindt? Nou ja, we hebben aan de zuidzijde van de Hofkapel, dat is dat kerkje op het Binnenhof, hebben wij menselijke resten gevonden. 8 min of meer complete begravingen en heel uit context. Dat wil zeggen dat het al in het verleden verstoord is geweest. Dat hebben wij allemaal netjes verzameld. En dat botmateriaal wordt straks bekeken door een fysisch antropoloog. En die gaat op basis van het botmateriaal het geslacht bepalen, leeftijd. En dan horen we dus ook meer. Dan horen we ook misschien wie dat waren, wat ze hebben gegeten. En sowieso goed nieuws voor alle mensen die meer willen weten. Er komt een bezoekerscentrum waar je alle schatten die nu gevonden worden later kan bekijken. Dus ook voor jou, Jean-Marc. Oh, ik ga zeker kijken. Je hebt over de Wit, heb jij een historisch roman ook geschreven. Dus daar weet je echt alles van. Nou, sterker nog, in mijn volgende roman komt dit hele keukenhof gedeelte van het Binnenhof voor. Mijn hoofdpersoon, Buat heette die, was page in die keukens. Oh. Dus vandaar dat ik het ook heel graag wilde weten. Ja. Van wat, je had ook verschillende tafels, hè, en hij serveerde daar. Maar wat serveerde die? En ik heb het allemaal verzonnen. Maar, ja, maar komt het een beetje overeen met wat je nu hoort? Ja, tuurlijk. Oesters komen er ook voor. Oesters sowieso. Ja, sowieso. Maar je zou daar heel graag even willen kijken, denk ik. Tuurlijk. Waar Marielle nu is. Nou, zij heeft het door jouw ogen in ieder geval gedaan. Dankjewel. Dankjewel, Marjan. Dan is er een nieuwsupdate via de NOS. Want de Oekraïense kapitein van een cruiseschip op de Donau is in Hongarije veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar. Bij een ongeluk dat hij in 2019 veroorzaakte zijn toen 27 mensen om het leven gekomen. We hebben contact met NOS-correspondent Tijn Sade in Boedapest. Tijn, misschien goed om nog even te zeggen, wat is daar toen gebeurd? Ja, die toen in 2019 in mei 64-jarige Oekraïense kapitein die stond aan het roer van een wat groter cruiseschip midden in Boedapest op de Donau, op een zeer toeristisch punt. Er kwam er een botsing met een wat kleinere toeristenboot met Zuid-Koreanen. Een grote groep, zo'n 30 man zat daar aan boord. Nou, dat is fataal afgelopen. De kleinere boot met Zuid-Koreaanse toeristen kapseisde meteen. Er zijn dus uiteindelijk inderdaad 27 doden gevallen. Veel dus Zuid-Koreanen, ook wat Hongaarse crewleden. Het was een groot drama, de hele wereld keek mee. Het was het zwaarste ongeluk op de Donau in een halve eeuw. Er werden vanuit Zuid-Korea zelfs diepzeeduikers overgevlogen om te komen helpen. Dat werd allemaal bemoeilijkt. Sterke stroming, er was veel modder in het water. Nou, uiteindelijk zijn zo'n 200 kilometer stroomafwaarts tot in Servië aan toe zijn nog lichamen gedrecht. Nou, nogmaals, naar één Zuid-Koreaanse drenkeling wordt nog altijd gezocht. Nou ja, die is vrijwel zeker natuurlijk overleden. Ja, Hongaarse justitie heeft de Oekraïense kapitein toen toch wel behoorlijk streng aangepakt. Ja, want 5 jaar, dat is hoog ook. Ja, eigenlijk in 2019 al zei de Hongaarse justitie bij de aanklachten om hem in voorarrest dus meteen te houden. Criminele nalatigheid op een openbare waterweg. Nou ja, nu 4 jaar later is er dus deze straf. Roekeloos gedrag wordt hem dus aangerekend. En de kapitein zou, zegt de Hongaarse aanklager, meteen na het ongeluk allerlei wellicht voor hem belastende informatie van zijn telefoon hebben verwijderd. Nou, dat alles leidt ertoe dat de straf dus niet mals is. En, zegt de Hongaarse justitie ook, dat zeiden ze 4 jaar geleden eigenlijk al bij het ongeluk, dat deze Oekraïense kapitein al eerder verantwoordelijk was geweest voor wat kleinere bootincidenten. Nota bene in Nederland, bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, zou hij ook gezorgd hebben voor een incident. Hoe reageerde hij zelf op het vonnis? Ja, hij is inmiddels 68 jaar. Hij was zeer emotioneel. Hij zei in de rechtbank natuurlijk heel veel spijt te hebben. Hij kan er niet van slapen. Dat is zijn reactie. Nou ja, 5 jaar straf. Hij heeft er 4 jaar dan al van gezeten. Maar zo eindigt voor hem toch zijn carrière vrij treurig. Maar ja, voor de Zuid-Koreaanse familie is dit natuurlijk nog steeds een zeer groot trauma. Ja. En nog altijd wordt er dus gezocht naar één iemand. Dat lijkt mij. Dankjewel voor jouw toelichting. Tijn Sade. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Zonnepanelen op alle daken. Dat grip op migratie belangrijk is en dat blijf ik zeggen. Dat iedereen veilig zijn leven moet kunnen leiden. Verkiezingswensen en beloftes genoeg. Dat wij ook aan de duurzame landbouw willen werken. En zorgverleners fatsoenlijk waarderen. En ja, ook kernenergie. Maar waar blijft het grote verhaal? De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze. Ja, waar moet het naartoe met ons land, zogezegd? In aanloop naar de verkiezingen gaan we op zoek naar die lange termijnvisie voor Nederland. Hoe zo'n visie eruit moet zien en hoeveel keuzes er zijn, dat proberen we hier een beetje uit te vogelen. We hebben het al gehad over de inrichting van ons land, over onderwijs, zorg of gezondheid moet ik eigenlijk zeggen. En vandaag gaat het over klimaat. De schoolvakanties moeten op de schop als we zonder angst voor extreem weer naar het Middellandse Zeegebied willen blijven reizen. De Maas wordt droger en viezer. Onder burgemeester van Den Haag is het niet toegestaan om te demonstreren op de Utrechtse Baan. Tata is veruit de grootste vervuiler. Om dit issue hoog op de agenda, eigenlijk op nummer 1 van de agenda te zetten. Dan ruik je die verstikkende kookslucht. Dat is een hele sterke lucht, die slaat op je rongen. En dan word je gewoon misselijk van. Door het veranderende klimaat komen er steeds meer wijnboeren bij in Nederland. Met de natuur die op omvallen staat, we hebben een stikstofcrisis. De bouw zit helemaal vast. Studenten kunnen geen woning meer vinden. Hoe moeten burgers beter beschermd worden tegen vervuilende bedrijven? We gaan het erover hebben met Helene de Koning, klimaatwetenschapper aan de TU Eindhoven en Radboud Universiteit Nijmegen. En u bent ook lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad. 2050, dat is het moment dat Nederland klimaatneutraal moet zijn. Die afspraak is gemaakt in Parijs bij het klimaatakkoord. Dat voelt nog ver weg. En toch, constateerden we net al, komende kabinetsperiode is bijzonder belangrijk. En dat heeft te maken met alle tussenstappen die we dan moeten nemen. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, want in de klimaatwet, de Nederlandse klimaatwet, staat klimaatneutraal in 2050. Mm-hmm. Dat betekent dat je net zoveel CO2 uit de lucht verwijdert als je broeikasgassen eraan toevoegt, zodat het netto nul is eigenlijk. Nou, dat betekent dat je al eerder CO2-neutraal moet zijn. Dus zeg rond 2040, 2045. Hè? Dus voor die CO2-neutraal hebben we eigenlijk veel minder tijd. Mm-hmm. Dat is 20 jaar of zo. En om daar op tijd te kunnen zijn, moet je eigenlijk al veel eerder je emissies naar beneden. Want het gaat echt over uitstoot die uit ongeveer al onze economische activiteiten komen. Mm-hmm. Dus om dat om te bouwen, dat kost gewoon heel veel tijd. Het gaat over onze gebouwen, die staan er natuurlijk heel lang. Het gaat over onze wegen en andere de treininfrastructuur, waar ik trouwens vandaag wat last van had. Oh, ja, was op tijd toch? Toch nog op tijd gelopen. Ja. Het gaat over onze industrie, die er tientallen jaren staat. En dat moet eigenlijk allemaal, er moet in worden geïnvesteerd om dat allemaal te veranderen op een naar een CO2-neutrale manier. En daar gaan gewoon decennia overheen. En daarom is het zo belangrijk om daar nu al beslissingen over te nemen. Ja, dus de beslissingen die komende kabinetsperiode worden genomen, die gaan gegarandeerd effect hebben. En dan de bedoeling is het goede effect voor de langere termijn. Is het dan, want we hoorden met Prinsjesdag werd al gezegd dat we op schema lopen om de klimaatdoelen, in ieder geval zoals we ze nu willen, om die te halen, ja, mits voor, alles meezit. Voor 2030 Voor 2030. Ja. Ja. Ja, en eigenlijk ook wat we met de klimaatraad, de wetenschappelijke klimaatraad, afgelopen augustus hebben gezegd, is dan moet je in 2040 eigenlijk al, 2030 zeggen we 55-60% reductie van alle broeikasgassen ten opzichte van 1990. In 2040 moet je dan al op 90-95% mm-hmm. zitten om in 2050 echt een kans te hebben om op nul te zitten. Ja. Dus dat decennium na 2030, dus over een jaar of 6 of zo, dan moeten we de grootste stappen eigenlijk gaan maken. Maar is dan waar we nu staan, omdat we natuurlijk heel veel, inderdaad vooral alarmerende berichten horen over hoe slecht het allemaal is met wat er nu wordt ingezet, is dat dan eigenlijk dat en in Nederland best oké bezig is? Nou, ik denk sinds het afgelopen kabinet eigenlijk is er echt wel een flinke zwieper aangegeven. Je ziet wel dat de urgentie steeds meer toeneemt. Je ziet ook mm-hmm. dat de klimaateffecten steeds meer toenemen. En ook de alternatieven worden aantrekkelijker. Dat helpt een hoop. Het bewustzijn groeit bij mensen. Dus dat werkt allemaal mee. Maar tegelijkertijd zie je dat er eigenlijk voor die echte naar nul gaan, die echte ombouw van Nederland mm-hmm. eigenlijk, terwijl we natuurlijk ook met allerlei andere vraagstukken zitten, zoals we net ook al gezegd, biodiversiteit, woningbouw. Dat gaat eigenlijk nog te langzaam. En daar moet echt een grote klap op gegeven worden eigenlijk. Ja. Want als we proberen graag wat concreter te maken, want dit is natuurlijk allemaal, we moeten qua emissie rechten en wel of niet uitstoot. Veel vingers wijzen altijd naar de industrie. Ja. Wat dan als een groot vervuiler is, grote vervuilers in ons land. Moeten we toe naar een land waar je veel minder industrie hebt? Industrie? Dat is een optie. Of inderdaad andere industrie. Ja, kijk, Nederland is vooral een service-economie. Hè? Dus we verdienen het meeste geld met diensten. Maar we hebben ook een forse industrie-sector. Ongeveer de helft van ons energiegebruik is industrie. En een groot deel daarvan gaat naar de vloeibare brandstoffen. En dat betekent kerosine voor vliegtuigen, brandstof voor internationale scheepvaart, voor auto's en voor de chemische industrie. En dat is ook weer een hele grote uitstoot. Ja. Nou, als je kijkt naar die auto's, dat kwart of zo wat uit de raffinaderijen komt, ja, dat wordt natuurlijk elektrisch. Dus dat houdt sowieso op. Dus dat gaat sowieso naar beneden. Die activiteiten zullen worden afgebouwd. Dus die raffinaderijen zullen er waarschijnlijk wel 1 of 2 sluiten. Die andere, dat is de grote vraag. Blijven we zoveel vliegen? Blijven we zoveel spullen over de wereld verslepen? Ja, dan blijft dat een grote sector. Maar die sector is nu volledig fossiel en zeer vervuilend. Als je dat CO2-neutraal wil doen, dus als je dat klimaatvriendelijk wil doen, dan heb je heel veel elektriciteit nodig om dat allemaal om te bouwen. Ja. En eigenlijk als je die hele sector op duurzame elektriciteit laat lopen, dan is eigenlijk de Noordzee te klein voor al die windmolens die je nodig hebt. Dus daar begint het een beetje te wringen tussen het ruimtegebruik van duurzame elektriciteit en ons toch behoorlijk grote industrieniveau wat we hebben. Voor een relatief klein land als Nederland? Voor een klein land als Nederland. Ja. Wij leveren heel veel van die kerosine en internationale scheepvaart aan andere landen. Ja. Dus heel veel wordt niet door onszelf gebruikt. Maar goed, ik weet dat op dat werkgelegenheid is niet meer en de economie moet niet meer misschien leidend zijn. Maar als je kijkt naar de haven bijvoorbeeld, maar ook wel de luchtvaart, dat zijn natuurlijk wel takken van sport die voor ons land altijd belangrijk zijn. Ja, als je kijkt naar hoeveel mensen er werken bij raffinaderijen, dan valt dat eigenlijk wel mee. Dat is niet een staalfabriek of zo heeft veel meer directe en indirecte werkgelegenheid. Schiphol heeft ook wel wat, maar er zijn ook wel discussies over de toegevoegde waarde van al die overstappers en zo. Hè. Dus, en over, ja, die wordt geen volop gevoerd. We kunnen eigenlijk niet zoveel blijven vliegen als we nu doen. Dus er zal daar wel iets van een vraagvermindering moeten zijn. Hè. Dus je moet ook je kunt aan de productiekant, dus in de industrie, die kun je schoner maken. Maar tegelijkertijd helpt het heel erg om ook gewoon wat minder te gaan gebruiken. Ja. Maar het is dus dan eigenlijk een keuze. Je kunt zeggen van wij blijven die scheepvaart en die luchtvaart blijven we belangrijk vinden. Daarmee hou je dus ook industrie in ons land in stand. Ja. Of je gaat beslissen van we gaan dat allemaal afbouwen. We gaan dat misschien deels afbouwen. Ja, dat je zegt, nou, of die chemie, omvormen, kan dat ook nog? Ja, dat zal sowieso moeten. Hè? Als je besluit om hem te houden, dan moet je hem omvormen naar iets wat geen broeikasgassen meer uitstoot. Dat betekent dus dat fossiel er grotendeels uit moet. Mm-hmm. En nu draait het volledig op fossiel. Dus je moet dat met biomassa gaan doen, met veel meer elektriciteit, met waterstof. Wat ruimteintensiever is en ook hogere kosten heeft. De industrie en de overheid zijn daar nu continu over aan het onderhandelen. Hoe moet de overheid die industrie steunen om die omslag te maken? Ja. Maar daarbij is dus de vraag, hoeveel industrie wil je eigenlijk behouden? Wat is de toegevoegde waarde daarvan? Wat is het verdienvermogen van die industrie? Vergeleken met bijvoorbeeld andere paden die de economie ook zou kunnen nemen. Ja, want als je andere grote industrie neemt, de staal en de chemie, dat zijn ook grote spelers in ons land. Hoe staat het daar mee? Ja, dat is iedere industrie heeft weer een beetje een eigen verhaal. Kijk, Nederland is bijvoorbeeld heel goed in chemie. Nee, dat is ook een hele innovatieve sector. Dat geldt voor raffinage een stuk minder. En daar zitten grote chemische complexen in Nederland. Gemmelot bijvoorbeeld, maar ook natuurlijk in Rotterdam. Mm-hmm. En in Zeeland. Daar zie je nog veel meer ontwikkeling en creativiteit in van we kunnen die hele sector een beetje anders gaan inrichten. Bij raffinaderijen, omdat die echt alleen maar op fossiel moeten draaien, is dat een wat ander verhaal. En chemie is ook qua energieverbruik en qua uitstoot wat minder, omdat je koolstof eigenlijk, die je nodig hebt voor je chemische producten, bijvoorbeeld voor plastics, die wordt niet meteen verbrand en de lucht ingeblazen. Als CO2, maar die worden eigenlijk eerst opgeslagen in producten. Dus stel jou, je maakt, dat kost wel wat energie, maar je maakt plastics uit fossiel of uit biomassa. Ja. En je gaat die plastics recyclen, dan komt je CO2 niet vrij. Ja, ja, dan kun je het opnieuw gebruiken. Dan wordt daarom het is ook die circulariteit en die klimaatvragen hebben daarom ook zoveel met elkaar te maken. Dat biedt meer mogelijkheden eigenlijk. Die hebben elkaar echt nodig. Ja. En daar is ook wel echt een punt dat we hebben weliswaar vrij vergaand klimaatbeleid, nog steeds niet vergaand genoeg, maar het begint wel ergens op te lijken. Qua circulariteit hebben we eigenlijk alleen maar doelen en nog nauwelijks beleid. Okay. Dus daar moet ook veel meer aan gebeuren. En dat is een ander groot punt voor 2050. Ja. Dat we zo circulair mogelijk moeten zijn, ook om onze klimaatdoelstellingen te halen. Ja. De staal, de discussies daarover, ook over onze gezondheid, die worden natuurlijk ook nog volop gevoerd. Zeker als het om Tata Steel gaat, die ook wel aangeven, zijn druk bezig met vergroenen en om het veel gezonder of minder ongezond te maken. Wat zou je daar dan mee kunnen doen? Ja, daar zijn ook wat allerlei zijn de belangen die er? Hoe belangrijk is het voor werkgelegenheid bijvoorbeeld, voor onze economie, de uitstoot, de vervuiling? Hoe weeg je dat tegen elkaar? Ja, kijk, de huidige manier van staal maken, helemaal van erts naar tussenproduct naar klaar staal, zeg maar. Dat is een heel vervuilend proces, een energieintensief proces. Vooral die eerste stap van erts naar tussen briketten heet dat. Mm-hmm. En dat gebeurt allemaal bij Tata. En daar hebben de omwonenden het meeste last van eigenlijk. Ja. Als je dat proces duurzaam zou maken, dat kan. Die technologieën zijn al vrij ver. Dat wordt nu uitgetest ook in Zweden bijvoorbeeld. Dan heb je weliswaar heel veel windenergie nodig. Maar die is er op zich wel. Mits je niet al die brandstoffen gaat verduurzamen. Dus die hebben dus dan moet je van de raffinaderijen af, bij wijze van spreken. Dan moet je die wat kleiner maken. Ja. En dan heb je wel ruimte voor een staalfabriek in Nederland. Wat je ook kunt doen, is natuurlijk het tussenproduct importeren. En daar vervolgens nog steeds bij Tata producten van maken. Maar dan wordt het elders op de wereld. Als het niet hoogtechnologisch is, wordt het alsnog Ja, je zou vervuild. Zeggen, je kunt dat binnen Europa doen. Bijvoorbeeld in Spanje of in Zweden, waar er meer duurzame energie ter beschikking is. Hè. Dat is meer potentieel. De kosten zijn misschien ook lager. Maar dat is, ja, je kunt je ook afvragen, willen we dat graag in Nederland houden of willen we dat nog ergens anders doen? En dat is weer dus een politieke keuze. Maar kijk, Tata is natuurlijk een enorm belangrijke werkgever in de regio. Dus je moet ook die transitie, die moet eigenlijk zo eerlijk mogelijk zijn. En eerlijk betekent ook dat de mensen die er iets mee te maken hebben, dat die een stem hebben in hoe de boel gaat veranderen. De burgerberaden, we hadden het er vorige week hier over. Betrek mensen erbij. Of, ja, en ook de vakbonden, die hebben natuurlijk een grote stem in Tata. Ik vind het ook heel mooi hoe de vakbond eigenlijk het bedrijf achter de broek zit om te gaan verduurzamen. Die lijken wel beter te begrijpen dat het bedrijf alleen maar toekomst heeft dan de eigen directie, denk ik wel eens. Dus dat is wel heel mooi om dat te zien. Maar de omwonenden zijn natuurlijk nog, er zit een enorme afstand tussen die. Ik vind wel vast, als je nu wordt het zo concreet als het gaat over staal en chemie en de raffinaderijen, dat daar echt hele bepalende keuzes worden gemaakt. Dus je zegt, we willen minder raffinaderijen doen of niet. Qua woningbouw is ook een interessante, want jij geeft eigenlijk aan, je kunt zeggen, de steden zou je veel kleiner kunnen maken. Kleinere behuizing, mensen hebben die auto niet meer nodig. Waardoor het allemaal veel compacter wordt, kun je meer mensen kwijt. En het buitengebied juist weer ruimer. Dus dat heeft weer alles toch met die inrichting ook van ons land te maken. Ja, zeker. Het is ontzettend belangrijk hoe we onze steden en ook trouwens ons buitengebied gaan inrichten. Ik begreep dat jullie daar al eerder een item over hadden gehad. Maar dat heeft te maken met een aantal dingen. Kleinere en compactere huizen en wijken hebben minder energiegebruik voor verwarming. Ja. Je kunt werken met lokale energiesystemen, dat je zelfs je warmte in de zomer opwekt en het in de winter gebruikt. Waardoor je net minder belast. Hè? Want nu is het echt een probleem dat de elektriciteitsnetten overbelast zijn. En je kunt met mobiliteit op andere vervoersmiddelen vertrouwen. Dus je kunt veel meer met de fiets doen als je je voorziening in de buurt hebt. Je kunt veel meer met deelauto's werken. Je wil niet eens meer een auto hebben als je zo Dat zou eigenlijk jouw punt aan de horizon zijn, is dat je het zo gaat inrichten in steden dat alles op de fiets kan, lopend. Ja, dat je alles inderdaad binnen bereik hebt en dat je het met het OV of met de fiets of eventueel met een deelauto kunt doen. En we zeggen echt niet, dat hebben we ook met een eerdere commissie gezegd, we zeggen echt niet schaf die auto af of zo, want mensen zullen hem nodig houden en je moet mobiliteit houden, mensen willen contact houden. Dus je hoeft er helemaal niet in welzijn op achteruit te gaan. Maar er zijn heel veel mensen, we hebben 9 miljoen auto's in Nederland. Ja. Stel, en de helft van de mensen wil eigenlijk helemaal geen auto noodzakelijkwijs hebben, maar voelt dat hij hem nodig heeft. Ja. Door de manier waarop ons land is ingericht en doordat er geen alternatieven zijn. Dus dan moet je en ook weer meer. Die situatie moet je vanaf. Nou, helder. Nou ja, er was wel het laatste rapport dat jongeren zich heel erg zorgen maken over de toekomst. En wat ik nou uit jouw verhaal begrijp, is dat we eigenlijk best wel positief kunnen zijn. En dat het wel de goede kant op gaat. Dat was ook een onderzoek van Milieudefensie. Hè? Dus wel misschien goed om dat even als opmerking erbij te plaatsen. Ja, goed. Ja, dat maakt niet uit. De zorgen zijn er. Ja, de zorgen zijn er. En er is aan de ene kant is natuurlijk de mensen, bijvoorbeeld bij Tata Steel, die directie die net ook aanhaalt, die niet willen veranderen. Want die denken, ja, het gaat toch goed. Terwijl er een hele groep mensen is in Nederland van rond de 25, die denken, het gaat helemaal niet goed. Ja. En er zit wel een tweedeling in. En je moet die mensen natuurlijk wel ook hoop bieden van, ja, maar het kan wel echt goed komen. Ja, door keuzes dus. Ja, door keuzes te maken. En trouwens, die directie van Tata, die wil ook wel veranderen. Maar nou ja, waren maar wel eerst die, mee veranderen, mee stribbelend. Soms dat, ja. Maar ja, wat we eigenlijk ook vanuit veel wetenschappers zeggen is van, je kunt hier echt een gezonder en mooier Nederland terugkrijgen. En een Nederland wat klimaatverandering wel het hoofd kan bieden. Want het is, ons land gaat gewoon sowieso veranderen. Ja. We krijgen gewoon het klimaat van Zuid-Frankrijk of zo. Over een paar decennia. Nou, kun je vervelend vinden. Meer wijnbouwers zeiden wel. Maar, dat hoeft niet vervelend te zijn. Dat hoeft niet vervelend te zijn, maar we zijn daar niet op ingericht op dit moment. Nee. Dat moet wel gebeuren. NPO Radio 1. Deze week opent de koning de expositie Nationaal Stilstaan bij Corona. 5 dagen. In 5 dagen, iedere dag een persoonlijk verhaal over de enorme impact van de pandemie. Zo praat ik met de vader van Pepijn, die de lockdown slecht verteerde en op 14-jarige leeftijd overleed. Met Ilse, die als verpleegkundige moest bijspringen op de IC. En met Ariane, die haar broer verloor aan COVID. Een ziekte waarin hij niet geloofde. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Persoonlijke verhalen over de impact van corona. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Een lening als belegging? Ontdek Crowd Real Estate. Ontvang maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Door je bedrijf slimmer, sneller of extra veilig te maken. Zo zorgen wij ervoor dat je business, bijvoorbeeld in het geval van een cyberaanval, gewoon business as usual blijft. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Volgens onze spraakmaker Jean-Marc van Tol, de tekenaar van Fokken en Sukken, heeft zijn vak weinig toekomst. Dus dan moet hij maar volop genieten van vandaag. Dat is de dag waarop de Inktspotprijs wordt uitgereikt en de politieke tekening dus in de aandacht staat. We gaan het er straks uitgebreider over hebben. Maar eerst nu goed nieuws voor carnavalvierende ouders in het zuiden. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. Want scholen in het basisonderwijs krijgen voortaan 3 in plaats van 2 weken de tijd om de doorstroomtoets af te nemen. Beter bekend als de CITO-toets. Door de extra week kunnen leerlingen meedoen aan belangrijke culturele tradities als carnaval, zegt demissionair minister Paul. In Zuid-Nederland was veel onrust over het samenvallen van de toets en carnaval. Dus de extra week wil Paul de tegemoetkomen aan die vurige wens die met name in het zuiden van het land leefde. Bij de explosie van een brandstofreservoir bij een tankstation in de Armeense enclave Nagorno-Karabakh zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er ruim 290 gewonden. Buitenlandredacteur Giem Balduk. Ja, de oorzaak van deze explosie is nog altijd onbekend. Wat we wel weten is dat het een hele grote explosie is. Op beelden zien we ook dat er een grote brand is uitgebroken in een groot gebied rondom dat tankstation. En daar was het dus op dat moment zeer druk door de uittocht van etnische Armeniërs uit Nagorno-Karabakh. Volgens de lokale media vielen er al direct 13 doden en in de ziekenhuizen daarna nog 7 doden. En nog tientallen mensen zijn in levensgevaar, dus de verwachting is dat het dodental nog verder zal stijgen. Azerbeidzjan nam vorige week de controle over het gebied over. Meer dan 5000 mensen hebben sindsdien Nagorno-Karabakh verlaten. Schiphol krijgt een natuurvergunning, dat schrijft de missionair minister Van der Wal aan de Tweede Kamer. Tot nu toe voldeed het vliegveld niet aan de stikstofregels, maar was er sprake van een gedoogconstructie. Van der Wal schrijft in de brief dat ze zich er bewust van is dat de kwestie gevoelig ligt in de Kamer, maar dat de aanvraag van Schiphol voldoet aan de wettelijke criteria en procedures. In januari liet Schiphol al weten dat er voldoende stikstofrechten in de omgeving waren opgekocht door boeren uit te kopen. En daardoor kwam de luchthaven voor een natuurvergunning in aanmerking. Ja, met name dat opkopen werd in de Tweede Kamer als omstreden gezien. De Oekraïense kapitein van een riviercruiseschip dat 4 jaar geleden een ongeluk veroorzaakte op de Donau in Boedapest moet 5 jaar de cel in. Het cruiseschip voer over een kleinere boot heen. Daarbij kwamen 25 Zuid-Koreaanse toeristen en 2 Hongaarse bemanningsleden om het leven. Ajax stapt toch niet naar de rechter. De voetbalclub was het niet eens met het besluit van de KNVB om de gestaakte klassieker tegen Feyenoord morgenmiddag uit te spelen, maar gaat nu toch akkoord. In de Eerste Kamer wordt vandaag gestemd over de nieuwe thuiswerkwet. Daarmee kunnen verzoeken van werknemers om thuis te werken makkelijker worden goedgekeurd door werkgevers, behalve als ze kunnen aantonen dat er belang is om echt op kantoor te zijn. Medicijnautoriteit CBG waarschuwt jonge vrouwen voor onjuiste informatie over anticonceptie op sociale media. Volgens de waakhond gaan er online veel fabels rond. En ook abortusklinieken waarschuwen voor de gevolgen daarvan, vertelt de voorzitter van de CBG. Zij leggen ook die relatie tussen minder gebruiken, wantrouwen en ook de huisartsen die bij ons op het CBG aan ons verbonden zijn, horen we dat ook van. Dat ze steeds meer daar ook gesprekken over hebben en dat er veel wordt gelet op wat ze op internet zien. Het CBG noemt de negatieve gevolgen die de influencers kunnen hebben zorgelijk en start daarom een campagne. Tellers op het stembureau hoeven de komende verkiezingen niet meer de hele nacht door te werken. Eventuele hertellingen die hoeven pas de volgende dag. Het staat al in de wet, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de instructies aan stembureaus verduidelijkt. 22 november zijn de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen en veel gemeenten dachten dat er meteen opnieuw begonnen moest worden als er telverschillen waren. En vrijwilligers krijgen nu te horen dat dat dus niet hoeft. Het weer nog, wisselend zon en wolken. In het westen wat dikkere wolken dan in het oosten. Het blijft droog vandaag bij 20 tot lokaal 24 graden. En vanavond opklaringen en morgen begint zonnig. Later is er dan meer bewolking. Michel, dankjewel. Dan weer naar het verkeer. Wijnald Zwaan. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. Op de A4 richting Antwerpen. Daar staat file tussen Steenbergen en Knopend Zoomland 3 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De verbindingsweg naar de A58 naar Roosendaal is dicht. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank of kies je juist voor een naturelkleur? Alles is mogelijk. Ontdek jouw stijl bij Prominent. Kom langs in een van onze winkels. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Word nu abonnee en krijg korting. Speel tijdelijk mee voor €1 per lot en maak kans op €50.000. Abonneer je snel op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur met hier aan tafel spraakmaker Jean-Marc van Tol. Hij is de tekenaar van Fokke en Sukke. Net stippelden wij met klimaatwetenschapper Helene de Koning al het pad uit naar de klimaatdoelen voor 2050. En dit half uur spelen wij ook nog de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast een aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag luidt: Apple-baas Tim Cook was gisteren op werkbezoek in welke Nederlandse stad? En tuurlijk gaat het straat om zijn. Dan moet je oppassen, hè, want ja, de kans is gewoon heel groot dat je op je bakkers wordt geslagen. Dat is zo. Maar als dat gebeurt, dan gebeurt dat gemoedelijk. Hè. Dat is heel gek. De gekste, hè, zoiets. Tegen 11:30 het antwoord. En trouwens, als u het leuk vindt om een keer mee te spelen met de quiz, we hebben toevallig voor komende vrijdag hebben we nog een plekje vrij. Dus meld u even aan, nationale nieuwsquiz @kro-ncrv.nl. Ja, Jean-Marc van Tol? Ja, ik wil meedoen. Oh nee, ik kan niet vrijdag. Toevallig niet. Het is wel de leukste dag, hè, want dan wordt ook de prijs uitgereikt en is de finale zo gezegd. Dus vrijdag, dan kunt u nog meespelen als u dat graag wilt. Dan nu, Jean-Marc had 30 jaar geleden denk ik niet helemaal verwacht dat hij de rest van zijn leven zou gaan wijden aan twee wat naïeve vogeltjesachtige types. Maar goed, we zijn inmiddels 30 jaar verder en de eend en kanarie, Fokke en Sukke staan dagelijks in NRC. Ben je nog steeds blij met het ontwerp? Ja, wel. Dat was even een toevalstreffer toen wij nog student waren. John Reed, Bastiaan Geleijs en ik. We studeerden in Amsterdam. Ja. We moesten voor Propiacurus een cartoontje maken en dat werd uiteindelijk werd dat Fokke en Sukke. Werd ook niet gepubliceerd, want ze vonden dat die Tijn Sade, die je net hoorde, ja? Die zat toen in de redactie van Propiacurus. En die zei, ja, nee, vogeltjes kunnen niet praten. Maar we hebben toen wel lang nog... Ja, Tijn, had hij op zich een punt. Had hij wel een punt. Ja, maar wij dachten, nou, maar wij vinden het wel heel leuk. En hebben toen anoniem voor Propiacurus nog cartoons ingeleverd. En uiteindelijk werden ze wel gepubliceerd toen ze er eentje met Pasen leuk vonden. En dat is inmiddels al 30 jaar geleden. Ja, maar vind jij het zelf echt vogeltjes? Eend? Nee, het zijn geen vogeltjes. Het zijn vormpjes, ronde vormpjes. En de grap is juist, doordat het vogeltjes zijn, maar dus vormpjes, ja, kunnen ze van alles zijn. En dat wisten wij 30 jaar geleden toen we het verzonnen niet. Okay. Maar inmiddels, na zo'n 30 jaar, weten we dat het juist de magie van Fokke en Sukke is, dat ze soms ook eens Wopke Hoekstra zijn, of ze zijn artsen, of ze zijn ambtenaren. Weet ik veel, ze kunnen van alles zijn. En dat maakt hun multi-inzetbaar voor allerlei actuele onderwerpen die dan behandeld kunnen worden in onze cartoons. Die hele identiteit van het vogeltje is even weg. Ja, nee, het is, bij Donald Duck weet je, ja, die is een opvliegend karakter. Ja. En daarbij Duck is gierig. Dat weet je bij Fokke en Sukke niet. Nee, maar hoe kwamen jullie toen dan op die vogeltjes? Of ja, van, nou ja, dat was meer gewoon even snel. Nee, het was echt even snel. Gewoon. Nou ja, we zaten gewoon te drinken bij John en we moeten een cartoontje maken. En we wilden eigenlijk bij Fokke, bij Propiacurus heb je zogenaamde meelopers die dan in de redactie kunnen komen. En we wilden eigenlijk twee poppetjes ontwerpen. En toen zei Bastiaan van, wat voor karakter moeten ze dan hebben? En toen zat ik nog in mijn Donald Duck vogeltjesperiode. Ik zei, nee joh, we maken geen karakter, we doen gewoon lekker iets simpels. Het moet ook heel makkelijk te maken zijn. Want als we cartoons willen maken en je wil snel reageren op de actualiteit, moet je ook niet heel moeilijk een gezicht moeten tekenen. Maar het is wel fascinerend hoe dingen tot stand komen en wat voor leven ze uiteindelijk gaan leiden, toch? Dat kan je dan niet bevoeden. Ja. We hebben jou uitgenodigd vanwege de Inkspotprijs die vandaag weer wordt uitgereikt. De jaarlijkse uitreiking van de politieke spotprent, of prent, zo gezegd. Sinds 1994 wordt die uitgereikt. Jij hebt hem ook een keer gewonnen. Ja, wij hebben hem in 2017 gewonnen. Ja. Dat was wel een beetje, of 2018 was net 2017, maar dat ging voor mij over was dat een verrassing. Ging ja, het ging over aanslagen. Aanslagen op de gebruikelijke plaatsen. Wij melden u aanslagen met meer dan 20 slachtoffers. Ik moet je eerlijk zeggen, toen wij hem wonnen, was het voor mij een verrassing. Want? Nou, normaal, die jaren daarvoor zocht je moet een paar cartoons inleveren om mee te dingen met die prijs. En normaal zocht ik het altijd uit en ik was altijd heel erg kijken wat is nou een goed onderwerp en wat dekt nou het hele jaar. Maar dat jaar had ik daar geen tijd voor. Toen heeft Bastiaan Geleijs het gedaan. En die heeft een ander gevoel voor humor dan ik. En toen wonnen jullie hem. En toen wonnen we hem. En sindsdien doet hij het ook elk jaar. Hij heeft nu ook weer 3 cartoons ingezonden. Dus jij hebt hem eigenlijk helemaal niet gewonnen? Nou ja, kijk, we zijn met z'n drieën. Ja, okay. Hij was toen opeens commissaris Inkspotprijs geworden. Ja. En sindsdien mag hij gewoon altijd kijken van wat vindt men dan de beste cartoon. Het is natuurlijk bizar om de beste cartoon te zoeken. Kan eigenlijk niet. Terwijl er zoveel verschillende vormen zijn in cartoonlandschap. Mm-hmm. En je kunt dat eigenlijk niet vergelijken. Want hoe staat het ervoor? We hebben jou niet voor niks gevraagd. Je hebt het al heel vet aan als je zegt weinig toekomst. Nou ja, goed. Maar in die zin, beetje somber. Nou, in kranten en de medialandschap van gedrukte media zijn cartoons niet meer zo populair en zo interessant als 20, 25, 30 jaar geleden. Je ziet al dat bijvoorbeeld de New York Times is gestopt met het publiceren van cartoons. En er is weinig plek in dat hele medialandschap om professioneel cartoons te maken en je te ontwikkelen. Maar ik begrijp niet zo goed, Jean-Marc, als je zegt... het is niet zo populair meer. Die van jullie staat in de top 5, toch? Van best... Ja, en wij zijn nog wel echt wel populair. Niet zo populair als vroeger, maar nog steeds hebben we... een scheurkalender die heel goed verkoopt. En onze jaarboekjes verkopen heel erg goed. En de krant meet dat alles. En daar scoren we heel goed. Maar je hebt bijvoorbeeld op de social media... heb je een beeld en tekst die daar heel erg wordt gecombineerd. En dat is wel populair en dat is heel snel. Mm-hmm. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld vorige week... kwam die poster met Frans Timmermans uit... Nou, binnen 10 minuten zie je daar allerlei cartoontjes over schijnen. De memes die je hebt. De memes en de dingen. Ja. En in de kranten, die natuurlijk ietsjes langzamer zijn... zie je dat er weinig aangroei is van nieuwe aanwas. Dus de jonge... Waar zijn de jonge dames? Weet je wel, Jip van der Toorn is het talent. Die heeft hem vorig jaar gewonnen. Van de Voorschot. Ja. Maar die is inmiddels ook alweer wat. Begint ook alweer een oude hetero man van 50 te worden. Weet je wel? In de tekeningen? Normaal denk ik altijd die cartoonisten. Dat zijn gewoon cis-mannen die allemaal over de 50 zijn. En het leuk vinden om 1 keer per jaar een wijntje in Nieuwsport te drinken. Ja. Terwijl ze kijken wie van hun nou weer door de jury de beste cartoon heeft gemaakt. Ik zit wel te denken, volgens mij, zij was er vorig jaar. En als ik me goed herinner, waren er genoeg mensen die niet wisten dat zij een vrouw was. Oh ja, en dat ze toen in één keer heel anders naar haar tekeningen gingen kijken. Ja, dat zal wel inderdaad zo'n man zijn geweest die dan een beetje, terwijl zij gewoon ook de draak wilde steken. Ja. Met. Maar goed, dat terzijde. Je mist het jonge aanwas. Ja, het jonge aanwas, kijk, die is er wel op internet en mensen die voor zichzelf publiceren, maar die hebben dus niet meer de kans om betaald zich te ontwikkelen zoals wij dat wel hadden. Want kranten willen er ook minder in investeren? Nou, ik heb zelf ooit met Hanke Kolk... en toen was Plasterk nog minister van OCW. En toen hebben we ingesteld dat er ook opleidingen zouden komen. En een van de opleidingen zit in Zwolle, Artes. Om dat probleem, en dit was in 2008, hè, om aan te kaarten van... jongens, er moeten mensen komen die kunnen leren hoe ze dit soort dingen kunnen doen. En misschien, toen waren er nog wel meer plekken en uitgaven waarin je kon ontwikkelen. Maar dan heb je in ieder geval ook al les gehad in hoe het werkt met beeld en tekst en cartoons. En kun je misschien ook wel een wat levendiger klimaat creëren. We zijn er geweest. Collega Thomas Schuurman die is er gaan kijken. De bacheloropleiding Comic Design wordt daar aangeboden bij Artes in Zwolle dus. En voormalig Inkspotprijswinnaar Trik leert jonge studenten daar de kneepjes van het vak. Ik ben bezig met varkens en de bio-industrie. En probeer ik met hele tactiele materialen te vertellen. Wat voor materialen? Met hele fysieke materialen. Met stof en met touw en met lijm. En daarbij probeer ik eigenlijk zowel het verhaal van de varkens en het dierenleed te vertellen, maar ook de kant van de boer en die de industrie volgt. In een lokaal zitten een aantal studenten achter hun bureau. Ik zie een oude krant, maar die is vooral bedoeld om vies te kunnen maken. Ja, dit is in betrekking op ons andere project. Is met verhaal te maken en typografie. Dus dan krijgen we opdrachten daarmee. En dan moeten we een soort van boekvormen creëren. Dus ons beginonderwerp was het varken. En, is die weer? Daar is hij weer. Dus eigenlijk mag je alles maken behalve een vark. Dus je moet kijken naar zintuigelijke waarneming. Wat is een varken voor jou? Hoe refereer je naar een varken? Dat soort dingen. En dan moet je vooral spelen met materialen en andere dingen. En nog nagedacht van, kan ik hier wel een goede boterham mee verdienen? Ja, dat heb ik ook genoeg van familie en alles gehoord. Maar weet je, ik ben sterk van mening dat als je iets doet wat je leuk vindt, dat je uiteindelijk een plekje zal vinden. Dan verdien ik maar wat minder. Dan is maar geen brood van de bakken. Maar dat is ook prima. De docent die het allemaal begeleidt hier in Zwolle is Trik, hè? Je artiestennaam, mag ik wel zeggen. Zo kent iedereen je ook. Ja. Wat doe je hier precies? Ja, ik probeer eigenlijk deze kids een beetje kennis te laten maken met actualiteit, nieuws. En hoe ga je daar nou mee om? Hoe breng je dat in beeld? En ook een beetje enthousiasmeren en proberen dat vuur aan te krijgen bij ze. Ja, en is dat nodig? Ja, dat is in het begin wel nodig. Want dan kom je eerstejaars binnen, die zijn echt nog nat achter de oren. En dan... Ja, ik had het vorige week ben ik begonnen. Het zei ik omzicht, noemde ik eventjes. Ja. En toch echt een merendeel van de klas zat me echt aan te kijken. Nou, echt geen idee wie dat is. En toen dacht ik, dit is... Die gaat de komende weken toch wel een rol spelen. Zeker. Dus wat moesten ze doen, die les? Meteen een portret maken over omzicht en Caroline van der Plas. Maar hoe werkt dat dan? Dat is niet van, ga een mooi portret maken. En dan zeg ik, begin maar. En dan zeg ik, ben je al begonnen? Ja? Oké, dan moet je nu met je verkeerde hand. Dus als je rechts bent, moet het nu met links. Dus ik breng ze helemaal in. Omdenken. Omdenken, dat is wat... Dat is een mooi, hè? Zo is het. Ja. Dat is wat ik doe. Ja. Ik ga toch even iemand in de studio zitten. Goed, Jean-Marc. Die is toch wat sceptisch over het vak. Je doet dit uit liefde en je bent kunstenaar en je moet dit uiten. Dus ik moet dit ook uiten. Mijn politieke cartoons, die maak ik ook als ik ze niet kwijt kan. Dus dat is al basis. Dus je moet het willen, dat is één. Tweede is, er zijn nu... ook door social media natuurlijk heel veel podia waar je natuurlijk je zegje kan doen en je eigen publiek kan creëren. En daar zijn wel mogelijkheden. Alleen wat gewoon jammer is, en dat weet Jean-Marc ook, het budget is gewoon weg. Want kranten hebben het al heel moeilijk. Als je politiek cartoonist wil worden, dan zou je het liefste wat je wil is een vaste plek ergens hebben. Maar niet op Instagram. Nee, leuk, maar iedereen ziet het, maar je verdient er niks mee. Nee, precies. En dat is dus het probleem. Zorg dat er gewoon betaalbare plekken zijn, of ja, weet ik veel. Pak een budget, zet geld neer, dan komen wij wel tekenen. Ja. Dat was verf, hè, dat laatste. Ja, oké, gelukkig. Ja, nee. Nee, Raymond Hendricks is natuurlijk een beetje van mijn generatie. Dus die docent daar, artes. En hij heeft natuurlijk wel gelijk. Er gebeuren heel veel gave dingen met beeld en tekst. Alleen, hoe gaan die naar de echte wereld, waar mensen daar ook van of op de hoogte kunnen komen, kunnen lezen? Ja. Want dat ondernemerschap waar het ook over gaat, hoe belangrijk is dat? Nou ja, wij hebben natuurlijk een beetje geluk gehad. Toen wij begonnen, gingen we ook door en vonden we het zelf heel erg leuk. En toen hebben we een hele grote populariteit meegemaakt. We hebben 5 jaar in De Wereld Draait Door elke dag zo'n cartoon getekend. Nou ja, daar kijken heel veel mensen naar en dan word je wel populair. En uiteindelijk hebben mensen nu heel veel die jaarboekjes, dat vaders en moeders voor hun kinderen dan zo'n jaarboekje kopen, het afzien van. Dat zo'n zoon zegt, oh nee, maar oké, nou. Ideaal cadeautje ook. Ideaal cadeautje, precies, weet je wel. Ja. Maar, en dat is natuurlijk heel erg leuk. Maar is dat dan uit enthousiasme ook voortgekomen? Of was het ook financieel nodig? Hoe kun je ervan rondkomen zo? Ja, wij kunnen ervan rondkomen. Met z'n drietjes. Ja. En natuurlijk doen we ook alle drie nog dingen ernaast. Bastiaan die geeft trainingen in communicatie. John is ook de rijdende rechter. Ja. En ik schrijf boeken. Dus op zich is het wel iets waarbij we nog tijd hebben om andere dingen te doen. Is ook nodig, want als we alleen maar cartoonist zouden zijn, zou ik helemaal gek worden. Ja? Ik vind het heel fijn om 's middags ook in die 17e eeuw te verdwijnen. Om je even niet met omzicht in Caroline van der Plas. Even weg van de baan. Tuurlijk. Ja. Maar het is wel zo dat het jammer genoeg, terwijl het er wel interesse is en dat heel veel jonge mensen het best wel zouden willen, de kans dat je er echt van kunt leven, ja, die is niet zo heel erg groot. Nee, dat is wat Trick net zei, van kom met die zak met geld. Ik vroeg me nog af in hoeverre zit ook zeg maar er een inhoudelijke component aan dat het minder gewild is. Dat is natuurlijk al vaker discussie geweest. Dat het als te controversieel wordt ervaren of je wordt beschuldigd. Dat is natuurlijk met wat alles over internet gaat, is al heel snel. Het is al een keer gebeurd, dus jullie lopen de boel na te apen. We krijgen soms wel eens mensen, ja, jullie heb je van mijn Twitter gejat, weet je? Iemand met 11 followers. Krijg je dat vaak, hè? Nou, niet meer, want Twitter is ook niet meer zo van belang. Maar we kijken wel altijd of wij origineel genoeg zijn. Als het blijkt dat een grap al heel vaak in de social media is gedaan, doen we gewoon echt niet. En dat is ook het risico vermijden überhaupt. Nou ja, je wil gewoon niet. Je wil origineel zijn. Ja. En dat vind ik heel erg leuk. En het andere is bijvoorbeeld van de social media, waarbij cartoons. Wij maken een cartoon voor NRC. NRC publiek is een belezen intellectueel publiek, mag je wel doorsnee zeggen. Die snappen wel ongeveer wat onze humor is. Als zo'n cartoon gaat rondzingen op het internet en het gaat naar allerlei mensen toe die het helemaal niet begrijpen, die al helemaal gek worden van het feit dat een cartoon twee piemeltjes worden afgebeeld. Ja, dan dat is ook niet mijn publiek. Dat is niet het publiek die deze cartoons. Maar heb je daar last van dan? Is dat meer geworden in de loop der jaren? Ja, heb je wel last van. En er zijn ook wel cartoonisten die. Kijk, wij maken natuurlijk nog leuke grapjes en zijn gemoedelijk en aardig. Maar als jij wat scherper bent, ook onze collega uit NRC, Ruben Oppenheimer, heeft meerdere keren echt wel last gehad. Ook vanuit Turkije, als hij een Erdogan-grap maakt en zo. En dat is heel vervelend, want het beperkt je toch in je vrijheid en in je artistieke integriteit, zeg maar, als je dan bedreigingen krijgt. Maar merk je dan ook dat hoofdredacties daar terughoudender in worden? Als het gaat hoofdredacties hebben eigenlijk niet zoveel met cartoons. Kijk, als jij een cartoon op internet gooit, dan heb je het heel snel. Je kunt het ook niet achter een paywall zetten of zo, weet je wel. Het is eigenlijk, zijn de hoofdredacties, die zijn maar, zijn blij als ze een paar goede cartoonisten hebben gevonden. Want ik weet dat zowel NRC als de Volkskrant, maar ook anderen als Trouw en Parool jarenlang op zoek zijn naar goede nieuwe mensen, weet je wel. Want er is wel behoefte aan. Maar nu begint dat steeds minder van belang te worden. Want ja, je kunt ook dat beeld vervangen door een stokfoto uit van de ANP. Als je dat doorredeneert, hoe zie je dan uiteindelijk de toekomst? Ja, het is natuurlijk wel te gek als, net zoals wat Trick net zei, als mensen in hun eigen omgeving en kleine online internetomgevingjes dingen maken. Want daaruit groeit vast wel weer iets wat weer gaat bloeien. En wat juist heel erg nieuw wordt, omdat je dus niet hoeft te voldoen aan allerlei commerciële aspecten. Want als dat voor jou niet uitmaakt wat je maakt om te verkopen, dan kan je natuurlijk gewoon soms hele gave dingen maken. En dat zal vast wel weer iets nieuws opleveren. Maar het is wel mooi als dat dan voor een groot publiek zichtbaar wordt, toch? Nou ja, als het sterk en goed is. Daar is de Inkspotprijs ook wel een beetje voor. Want tegenwoordig mag iedereen insturen. Je hoeft niet meer per se gepubliceerd te zijn in een van de kranten. Je mag zelf 3 cartoons insturen. En dat betekent ook dat het wat diverser wordt. Met wat meer ook vrouwen en... niet alleen maar mannen met pijpen en snorren. Waar jij toch ook al bijna toe hoort. Ja, ik wel. Enig, heel kort nog, wie gaat hem winnen? Nou, wat jou niet, betreft? Nou, wij niet, dat weet ik zeker. Nee. Wel. Jong talent? Ik hoop jong talent. Of anders Berend-Jan Vonk. Oké, we noteren hem. Dankjewel, Jan-Marc. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Jelle Stam is onze quizkandidaat van vandaag. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen. Je zit op afstand, want net als Helene Koning had jij ook wat last van de trein. Alleen jij hebt de studio niet weten te bereiken. Nee, dat lukte niet, helaas. Nee, dus maar je zit helemaal alleen, afgesloten, geïsoleerd? Ja, ik zit afgesloten. In het belhokje heb ik mezelf verplaatst. Goed. Ik ben er helemaal klaar voor. Geen hulptroepen paraat? Ja, nee hoor. Nee, dan is het goed. Toch even checken. We gaan spelen. De hoogste score is gisteren neergezet op 56 punten. Dus daar ligt voor jou ook de lat om overheen te gaan. Succes! Dank je wel. Sinds de invoering van het huidige zorgstelsel stegen de premies niet zo hard als nu bij de zorgverzekeraar. In de laatste 10 jaar is die premie met 70% gestegen. Dokter Bernard, je moet me zeggen, hoe gaat het met hem? Aan de ene kant stijgen de lonen in de zorg. Maakt u zich niet zoveel zorgen, net was ik nog bij hem. En eigenlijk betekent dat gewoon dat we moeten samenwerken in plaats van marktwerken. Zorgverzekeraar DSW heeft als eerste de nieuwe zorgpremies bekendgemaakt. Die premie van de basisverzekering komt bij hun uit op €149 per maand. Het is een stijging van hoeveel euro per maand? €11,50. Ja, grootste stijging sinds 2006. Afgelopen jaren konden de zorgverzekeraars die stijging van de zorgpremie nog dempen door wat aan te spreken? Eigen financiële reserves. Maar dat gaat niet meer, want de bodem van de reserves is bereikt, aldus de directeur van DSW. Vraag 3 begint weer met een fragment. Ja, in opdracht van het kabinet kwam het adviescollege publieke omroepen met hun rapport. Het college vindt dat de NPO te veel macht heeft gekregen. Omroepen moeten zelf over de inhoud van bijvoorbeeld hun tv-programma's gaan. Het publieke omroepbestel moet op de schop. Gisteren werd het onderzoeksrapport Eenheid in Veelzijdigheid gepresenteerd. En een van de aanbevelingen in dat rapport is om het aantal dragende omroepen terug te brengen naar hoeveel? 6. Ja, zeker. Het zijn er nu nog 9 plus 2 aspirantomroepen. Het onderzoeksrapport is geschreven door de adviescommissie Landelijke Publieke Omroep. En die commissie werd voorgezeten door een oud-politicus. Wat is zijn naam? Gina Usla? Nee, dat is de staatssecretaris Oesloe, is het. Maar Pieter van Geel was degene, die oud-politicus, die de commissie heeft voorgezeten. Vraag 5. Weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Wij zijn verantwoordelijk voor de openbare ruimte om het stadion heen. De club is zelf verantwoordelijk voor wat er in het stadion gebeurt. Zeg maar. Femke Halsema. Burgemeester van Amsterdam inderdaad reageerde in Nieuwsuur op de Ajax-rellen. Dan kun je nu kiezen tussen een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag. Makkelijk bij goede beantwoording verdien je 1 punt. En als die moeilijk is en je hebt hem goed, 2 punten. Doe maar moeilijk. Een moeilijke vraag. Kijk, Halsema wil dat Ajax maatregelen neemt om ongeregeldheden te voorkomen. Maatregelen die desnoods worden opgenomen in wat? Verboden? Nee, het is echt in de vergunning die ze dan kan afgeven. Anders, zegt ze, kan ze zelf zo ver gaan dat je dus niet mag spelen. Wij gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. En de vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen en hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Mag 1 keer het goede antwoord geven, dus denk goed na als je het zegt. En luister goed naar de hints. Een persoon. 4. Ik kan ook niet eeuwig blijven zitten. Mark Rutte. Ja, vind ik best een logische gedachte. Als ik door zou gaan voor 3 punten, maar ik mag niet mopperen. Voor 2 punten, want ik heb nog 1,5 jaar om te orakelen. En kan allemaal nog Mark Rutte zijn, maar voor 1 punt. En dan komt hij wel, als Philip Frederik stopt, dan stop ik ook bij de slimste mens. Maarten van Rossum. Ja, dan kwam je op een ander inderdaad. Maarten van Rossum was degene die wij zochten. Dat is jammer, want dat scheelt je een hoop punten. Maar goed, je moet een gokje wagen af en toe. 3 is nu jouw nieuwsfactor. Dus dat wordt ook de vermenigvuldigingsfactor voor die tweede ronde. Die duurt 60 seconden. Dan moet je 19 vragen goed zien te beantwoorden. Hey, succes, jongen. Dankjewel. We gaan eens kijken hoe ver we komen. De Nationale Nieuwsquiz. In welke stad zijn vannacht maar liefst 5 explosieven afgegaan? Rotterdam. Ja, onderzoek wijst uit dat 1 op de 5 jongeren zegt stress te hebben over wat? Milieuzorg. Klimaat, ja, de EU-landen hebben voorstellen verworpen om de uitstoot van wat aan te pakken? Stikstof. Auto's, voertuigen. Hoe heette de olifant die is gestorven in Diergaarde Blijdorf? Ja, Applecook. Of Applebaas, ik geef hem al weg. Tim Cook was gisteren op werkbezoek in welke Nederlandse stad? Eindhoven. Ja, dat was de hint inderdaad. Welke rockband keert na 10 jaar terug op het podium? Kane. Ja, hoe heette de PVV'er die opstapt omdat hij slechts 16e staat op de nieuwe kieslijst? Beertema. Is goed, de noodopvang van vluchtelingen op wat voor plek kost de staat miljoenen extra? Pas. Cruiseschepen. Welk vervoersbedrijf heeft haar plannen voor een spitsheffing gepresenteerd? NS. Ja, de Eerste Kamer stemt vandaag over een wet die wat beter moet regelen? De spreiding. Nee, de thuiswerk. Sorry. Het thuiswerken, ja. Dat was hem nog. En daar krijg je nog het punt voor. En dan kom je op 8 vragen die jij goed hebt beantwoord in die tweede ronde. Maal 3 komen we 24 punten, Jelle. Nou, helaas. Is niet voldoende om met de weekwinst er vandoor te gaan. Maar ging het een beetje op afstand? Want het is er dan weer even de focus. Jawel, ik hoorde het al goed. Maar ik ging even onderuit bij de hintvragen. Ja. Ja. Dat is jammer inderdaad. Niettemin dank. Wel thuis voor strakjes. Dankjewel. Als je weer teruggaat. En tot de volgende keer. Vrijdag dus kunt u nog meedoen. Hè? Nationale Nieuwsquiz @caro-ncv.nl. Jean-Marc van Tol heeft iets anders te doen. Niettemin dank dat je hier was vandaag, Jean-Marc. Dat was leuk. Superleuk, dankjewel. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Vandaag en morgen praat de Tweede Kamer over de spreidingswet. Ondanks de val van het kabinet wordt die toch behandeld. Vraag is daar een meerderheid voor? En is iedereen er tevreden over met alle aanpassingen die er aan die wet nog worden bijgesleuteld? Rutger Grootwassink is mijn gast namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Fijne middag en tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.